میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ تیرا وہ درد پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور کوئی بھی موقع کوئی بھی وقت خالی نہ جائے درود پاک پڑھنے سے، لہذا جب موقع ملے درود پڑھنا چاہیے۔ آئیے بیان سے پہلے نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ عرض کر دوں، یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں کسی بھی کام میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنوز سلیمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے گرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہاں کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ اور ویسے مسجدیں کہ مسجد ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو جب ہنسنے کا یہ عالم ہے تو کہاں کہاں لگانے کا کیا عالم ہوگا؟ ہنسنے کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اتنی آواز سے ہنسے کہ اس کی آواز، اس کے ہنسنے کی آواز خود اس کے کان سن لے، اور یہی ہنسنے کی آواز یعنی اتنی بلند ہو کہ برابر میں اگر کوئی شخص ہو تو وہ سن لیتا یا وہ سن لے، تو اسے کہا کہا کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہنسنے سے کہ کوئی اپنی آواز یعنی خود سن لے تو نماز میں ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ برابر والا شخص اگر کوئی ہوتا تو وہ سن لیتا، یعنی آواز اتنی بلند تھی ہنسنے کی، تو اب نماز میں اس طرح اسے کہا کہا کہتے ہیں، تو نماز میں اس طرح ہنسنے سے، اس طرح آواز سے ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی نماز میں کہا کہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچے کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت سے گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے۔ باپ کہے گا میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو. اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے. قیامت کی گرمی میں سایہ عطا ہو کرم سے تیرے عرش کا یا الہی. خدایا مجھے بے حساب بخش دینا میرے غوث کا واسطہ یا الہی. جوار اپنی جنت میں مجھ کو عطا کر تیرے پیارے محبوب کا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سخت پریشانی کا عالم ہوگا تو دنیا میں بیٹے کی ہر فرمائش پوری کرنے کا جذبہ رکھنے والا والد اسے اپنی ایک نیکی دینے یا اس کا ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دے گا. اسی طرح دنیا میں باپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کوششیں کرنے والا ایسا کوششیں کرنے والا بیٹا اسے اپنی ایک نیکی دینے یا باپ کا ایک گناہ اپنے ذمے لینے سے منع کر دے گا. تو اس وقت ہمیں نیکیوں کی صحیح قدر و قیمت اور گناہ سے بچنے کی اہمیت معلوم ہوگی. بہرحال کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے تاکہ میدان محشر میں پچھتاوے سے بچا جا سکے. بعض اوقات ہوتا ہے نا یار یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے مستحب کام ہے چھوڑ دو, اور اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار چھوٹا سا تو گناہ ہے خیر کر لو. نہیں, ایسا بالکل نہیں کرنا کہ کہیں یہ نیکی چھوڑنے میں ہمیں آزمائش نہ ہو جائے اور کہیں یہ گناہ کرنے کا ہم پر وبال نہ آ جائے. تو خیر ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ہے تاکہ بروز محشر میدان محشر میں پچھتاوے سے بچا جا سکے. اور قیامت کے دن نیکیاں کرنے والے شادہ و فرحاں یعنی خوش و خرم ہوں گے جبکہ برائیوں کے عادی حیران اور پریشان ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت نیکی اور بدی کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. نیکی اپنے کرنے والوں کو بشارتیں دے گی اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی جبکہ برائی کہے گی مجھ سے دور ہو جاؤ, مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ برائی کے ساتھ چمٹیں گے. الامان والحفیظ. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہیں معلوم ہے کہ شیر دھاڑتے وقت کیا کہتا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی, اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, شیر کہتا ہے, اے اللہ مجھے کسی نیک شخص پر مسلط نہ فرمانا. یعنی شیر یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نیک شخص پر مسلط نہ فرمانا. اور ایسے واقعات بھی ملتے ہیں, آپ کو کتابوں میں ملیں گے ایسے واقعات, کیونکہ اب تو شہروں کی آبادی اس طرح کی ہو چکی ہے کہ شیر نہیں آتے شہروں میں, ورنہ آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کتابوں میں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اگر کسی راستے سے گزرتے اور وہاں شیر ہوتا تو وہ راستہ دے دیتا, اگر اس شیر نے راستہ روکا ہوا ہوتا تو وہ راستہ چھوڑ دیتا. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بزرگوں نے کان پکڑا اور شیر کو ہٹا دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے, یہ نیک لوگوں کی شان ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو خیر ہمیں نیکیاں اس لیے نہیں کرنی کہ راستے میں شیر آ جائے تو ہم اس کو کان پکڑ کے ہٹا دیں اور لوگ دیکھیں ارے واہ کیا شان ہے یار, شیر سے ڈرا بھی نہیں اور یوں کان پکڑ کے ہٹا دیا. نہیں, اس لیے نہیں کرنی. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنی ہے. جو بھی ہمیں نیک کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے تاکہ ہمیں آخرت میں اس کا فائدہ ہو. وہ ظاہر جو نیک ہوتا ہے, جو نیکیاں کماتا ہے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دنیا میں سے کچھ بھی نہ ملے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا کی بھلائیاں مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى خاكا بوجه طلق. یعنی نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو, چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جس وقت جب بھی کہیں بھی کسی نیکی کی توفیق ملے تو موقع غنیمت جان کر ثواب کمانا چاہیے کہ کیا بعید وہی نیکی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. چنانچہ ایک طویل حدیث مبارک میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب رحمت خدا بندی کی عز و جل نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا. چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا, آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا. ماشاءاللہ امیر سنت کی بھی مدنی چینل پہ جلوہ گری ہو چکی ہے. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں, چونکہ آج تو ربیع الغوث کا مہینہ ہے نا, ماہ فاخر ہے نا, ربیع الثانی ہے, تو انشاءاللہ عز و جل جلوس غوثیہ بھی ہوگا. تو یہ انشاءاللہ عز و جل یہاں نیچے بھی بذریعہ اسکرین دکھایا جائے گا اور مدنی چینل کے ناظرین کو بذریعہ مدنی چینل دکھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا. ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا. ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا. ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا. ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا. یعنی سیراب کر دیا یعنی اس نے پانی پی لیا اور اتنا پانی پیا کہ اس کی پیاس بجھ گئی. سیراب کرنے سے مراد یہ. ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرماتے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا. ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران اور پریشان ہے, تو اس کے حج اور عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا, تو صلہ رحمی یعنی رشتے داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مؤمنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو, تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کی. ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے تو اس کا صدقہ آ گیا تو اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا. ایک شخص کو زبانیاں یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا, یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا. ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے مگر اس کا حسن اخلاق آیا, اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالی سے ملا دیا. ایک شخص کو اس کا عمال نامہ الٹے ہاتھ دے دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا. ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے, ہمیں اپنی عبادت کا حریص بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرا ماشاءاللہ بھی جلوس غوثیہ کی بھی ابتدا ہے. اللہ کی رحمت ہو سے پاک امام ولایت ہو سے پاک ہو ہم پہ ہدایت ہو سے پاک امام ولایت ہو سے پاک ہو ہم پہ عنایت ہو سے پاک نظر کرم خدا کو جائے مصیبت ہو سے پا اے ماں کی عنایت ہو صدقے جاؤں گو سے پاپا صدقے جاؤں گو سے پاپا صدقے جاؤں گو سے پاپا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو لکھ دینا کفن پہ نام والا گو سے آجم گا لکھ دینا کفن پہ نام والا گو سے آجم گا صدقے جاؤں گو سے پاپا صدقے جاؤں گو سے پاپا باری جاؤں گو سے پاپا صدقے جاؤں گو سے پاپا صدقے قربان مرشد پر زمین قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جانے مجھ جیسے کو پیارا صدقے جاؤں گو سے پاپا صدقے جاؤں گو سے پاپا میں باری جاؤں گو سے پاپا قربان جاؤں گو سے پاپا صدقے جاؤں گو سے پاپا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہم آپ کو مدنی مذاکرے سے پہلے کچھ مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں اور ہم آپ کو ایک تاثرات دکھا رہے ہیں اور بغداد شریف سے تاثرات ہیں آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں ہمارے یہ فیضان نماز کورس کے اسلامی بھائی سعید الجنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں آئے ہیں ہمیں یہاں کے اسلامی بھائی ملے عربی ہیں اور یہ بڑی محبت والے ہیں اور باپا کے لیے سلام کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد تحیاتنا واشواقنا وسلامنا الى حضرۃ الشیخ الیاس نسأل الله تبارك وتعالى لك كل خير وكل بركة وفرح وسرور واتصال بحضرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا إمام وخطيب حضرة الجنيد البغدادي الشيخ علي طارق الحنفي القادري طريقة والحنفي مذهبا أدعو لك إن شاء الله يوميا وأرجو من جنابك أن تدعو لي إن شاء الله تبارك وتعالى ولا يسعني إلا أن أدعو لك ولأحبابك جميعا وللباكستان وللهند ولكل المسلمين وأسأل الله تبارك وتعالى لكم من خير ما سأله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأستعيذه لكم من شر ما استعاذه حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد سے یہ آپ کو ہم نے تاثرات جو ہیں وہ دکھائے ہیں اور ہم آپ کو ابھی کچھ مناظر بھی دکھا رہے ہیں آل اتار کے آپ کو آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ مناظر دکھاتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ہم ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکروں سے منتخب مدنی پھولوں کو المدینۃ العلمیہ اور مکتبۃ المدینہ اپنی مشترکہ کاوش سے رسائل کی صورت میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس کی قسط نمبر 25 بنام انبیاء و اولیاء کو پکارنا کیسا شائع ہو چکا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے سنیے، انبیاء و اولیاء کو لفظ یا کے ساتھ پکارنا کیسا، کیا دور سے دیکھنا اور سننا اللہ عز و جل کی صفت ہے، جھوٹ بولنا کب گناہ نہیں، توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے، نماز میں آنکھیں بند رکھنا کیسا۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ یا اپنے قریبی بک سٹال سے ہدیۃً طلب فرمائیں۔ مزید معلومات یا کتب کا آرڈر دینے کے لیے اس ای میل ایڈریس order@مکتبۃالمدینہ.com اور مکتبۃ المدینہ کے فیس بک پیج پر ایس ایم ایس یا اس نمبر 03112683522 پر کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اور امیر السنت کی جو جتنے امیر السنت کے مدنی مذاکرے، آپ کے آڈیو بیانات، تحریری امیر السنت کے امیر السنت کے رسائل، ترجمے والے رسائل اور اسی طرح ڈب مدنی گلدستے، آپ کو اگر ایک ساتھ چاہیے تو www.ilyaskadi.com آپ یہ ویب سائٹ کو وزٹ کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو ایک ساتھ یہ چیزیں میسر آئیں گی۔ آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں۔ أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کفار قریش ایک دن کعبہ مشرفہ میں جمع تھے، نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی قریب ہی نماز ادا فرما رہے تھے۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر اٹھا کر دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین رسول ثقلین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو معاذ اللہ سجدے کی حالت میں کچلنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، اور جو ہی نزدیک پہنچا تو ایک دم کھلا کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ کفار ناہنجار میں حیرت سے پوچھا، ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ ہم اس کو ابو جہل بولتے، جہالت کا باپ اس کی جیسے کنیت ابو الحکم تھی۔ ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ بولا، میں جو ہی قریب پہنچا میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے، میں نے دیکھا کہ ایک دہشت ناک سر اور خوفناک گردن والا بھیانک اونٹ منہ کھولے دانت کچ کچاتا ہوا مجھے ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، ایسا بھیانک اونٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اگر ابو جہل اور نزدیک آتا تو اسے پکڑ لیتے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت، بے خندہ سن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، تو آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار عابر زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا وغیرہ سامنے آ گیا تو اس کے لیے نیت نہیں کی جا سکتی, کھانا جائز نہیں ہے مسجد میں. تو اب اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. اور اب کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیجئے, مثلا 12 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے. اب چاہیں تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 23 جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے, اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1439 ماہ فاخر ماہ شیخ عبد القادر ربیع الآخر کی 26 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اور خصوصیت کے ساتھ ہماری پاکستان کی قادری کابی نعت جس میں بہت سارے شہر شامل ہیں باب الاسلام کے سندھ کے, تو وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان غوث العظم تشریف لائے ہوئے ہیں. نیز پاک کرخی کابینہ بذریعہ انٹرنیٹ پاک کرخی کابینہ جس میں اطراف حافظ آباد پنجاب شامل ہیں یہ بھی, اور نیٹ کے ذریعے ڈھاکہ بنگلہ دیش یہ بھی ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. سب کو میں ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے, ناظرین بھی ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیے گا, انشاءاللہ بہت نفع ہوگا, ثواب کا بھی بہت سارا خزانہ ہاتھ آئے گا, علم دین کا معلومات کا ڈھیروں ڈھیر آپ کو خزینہ میسر ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ میں نے مدنی منوں سے بھی سوالات کرنے, اور حاضرین جو فیضان مدینہ میں ان سے بھی سوالات انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے میں کروں گا, اور جواب دینے والے کو عام طور پہ ہمارے یہاں تحائف بھی پیش کیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, یعنی درست جواب دینے والے کو تحائف پیش کیے جاتے ہیں. سوال آپ سوال کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے, اور صحابہ کرام بزرگان دین کا بھی یہی فجر. سبحان اللہ. اللہ نصیب کرے کہ مدنی منی اور مدنی منیا بھی نیکی کی دعوت دیں, خود بھی نیکیاں کریں اور نیکی کی دعوت دیں. اور نیکی کی دعوت بھی دینے کے واقعات تو ہیں مدنی منی مدنی منیوں کے. حضرت سیدنا بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مختصر سا عرض کرتا ہوں کہ ایک بار کہیں سے گزر فرما رہے تھے تو ایک بچہ کھڑا رو رہا تھا, دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے, پہلے اخروٹوں سے کھیلتے ہوں گے. تو رونے والے بچے کو آپ نے شفقت فرمائی کہ بیٹے آپ ان کے ساتھ نہیں کھیلتے, اخروٹ نہیں تو میں آپ کو دلا دیتا ہوں. تو بچے نے سر اٹھا کر کہا کہ بہلول کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو سیدنا بہلول دانا بڑے تعجب سے اس کو دیکھا مدنی منڈے کو کہ اتنا تو بچہ ہے, یہ ضرور کوئی دانا ہے سمجھدار ہے. تو اب یہ اہل اللہ تھے, ان کے اندر تکبر وغیرہ اور بڑا پن کہ یہ بچہ مجھے کیا نصیحت کرے گا, نہیں بلکہ اس بچے سے فرمایا کہ بیٹا تم مجھے نصیحت کرو. تو اب اس مدنی منے نے اس بچے نے بڑے اہم مدنی پھول پیش کیے اور اس کی آنکھوں سے اس مدنی منڈے کے آنسو بھی جاری تھے. موت اور آخرت کے تعلق سے اس نے کئی اشعار پڑھے, اس کو یاد تھے. سیدنا بہل الدانا رحمت اللہ تعالی نے اور متاثر ہوئے اور اس سے فرمایا کہ بیٹا تم تو ابھی نابالغ ہو, تو چھوٹے سے ہو, چھوٹے بچوں کو تو گناہوں پر نہیں پکڑا جاتا نہ ان کو عذاب دیا جاتا ہے. تو اس مدنی منڈے نے اس بچے نے مزید نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے کہ پہلے لکڑیاں جلاتے تھے, اب تو گیس کے چولہے ہمارے گھروں میں. ہم نے بھی دیکھا ہے اپنے گھروں میں جب چھوٹے تھے لکڑیاں جلتی تھی, لکڑیاں اور یہ طرح طرح کی چیزیں, کوئلے وغیرہ. تو میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے کہ جب چولہا جلانا ہوتا ہے تو بڑی لکڑی کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لکڑیاں وہ چن دیتی ہیں, چھوٹی لکڑیوں کو آگ جلدی پکڑتی ہے. تو یہ چھوٹی لکڑیاں جب جلنے لگتی ہیں تو پھر وہ بڑی لکڑی بھی جل اٹھتی ہے. مجھے بس یہ خوف آتا ہے کہ بڑے بڑے کافر ابو جہل, ابو لہب, قارون, شداد, حامان, فرعون, نمرود, تو یہ بڑے بڑے کافر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کیا معلوم کہ چھوٹی لکڑیوں کی جگہ مجھے ڈال دیا جائے کہ تاکہ مجھے آگ پکڑے اور یہ جل اٹھے. یعنی یہ ایک نصیحت کی اس بچے نے, بڑی یعنی کہ دانائی کی بات کی. حضرت بہل الدانا یہ سن کر خوف خدا سے بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آیا تو وہ بچہ جا چکا تھا. پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کون تھا, تو بتایا کہ یہ سید گھرانے کا تھا, سید تھا. اللہ اکبر. تو بچے بھی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں, وہ اپنے انداز میں دیتے ہیں, ان کی کوئی پکڑ تو ہے نہیں اس طرح, مطلب کہ گناہوں پر ان کا کوئی مطلب محاسبہ نہیں, ان کی پوچھ گچھ نہیں ہے. اور چھوٹے بچوں کی, نابالغوں کی نیکیاں مقبول ہیں, نیکی کریں گے تو مقبول ہوگی, گناہ کریں گے تو ان پر کوئی ان کی پکڑ نہیں ہوتی, الا حقوق العباد. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. صلوا على العبيد. الحمد للہ عز و جل. ہم کربلا پہنچے ہیں اور کربلا پہنچے تو ہمیں سب اماموں کو دیکھ کے ہمارے اسلامی بھائی ہمارے قریب آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں اور دعوت اسلامی سے بڑی محبت کرتے ہیں, پاکستان پنجاب سے ان کا تعلق ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کربلا کے کبھی مسافر بنے تو کربلا سفر سے پہلے کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے, اور مزید اگر نیتیں بڑھیں گی تو ثواب بھی بڑھ جائے گا, اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جب بھی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی طرف سفر کرتے تو یہ ویسے, یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جب یہ بغداد شریف کی نیت کرتے ہیں کہ میں بغداد کا سفر کروں گا تو اندر شروع ہوتا ہے کہ بغداد شریف کیوں جا رہے ہیں, کاروبار کر تو نہیں جا رہے. وہاں ہمارے مرشد ہیں غوث پاک کے مزار پر حاضری ہوگی تو یہ آٹومیٹک نیت ہو جاتی ہے. پھر جو بغداد شریف جاتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے, جو میرا حسن زن ہے, کہ کربلا شریف بھی وہیں ہے قریب میں, تو کربلا بھی جاؤں گا, وہاں امام علی مقام کے روزہ پاک پر حاضری دوں گا, مولا مشکل کشا نجف اشرف میں تشریف فرمائے تو ان کے روزے پر بھی میں حاضری دوں گا. تو اس طرح مختلف مزارات کی حاضری کا ویسے ہی ایک جو ظاہر چلتا ہے اپنے وطن سے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے. اچھا, اب جن کا نہیں ہوتا ذہن میں, یہ اس کو معلومات کرے کہ وہاں مشہور مزارات کون کون سے ہیں. تو مزارت کی جب معلومات کر لے گا نا تو ان کی بھی نیتیں کرے گا کہ میں ادھر بھی جاؤں گا, شیخ معروف کرخی کی بارگاہ میں حاضری دوں گا, سیدنا جنید بغدادی کے قدموں میں حاضر ہوں گا, سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کا بھی میں مطلب یعنی کہ زائر بنوں گا, زیارت کروں گا. اس طرح نیتیں بڑھا سکتا ہے علم کے ذریعے. پھر اس میں ذوق پیدا کرنے کے لیے پہلے سے ان حضرات کی جہاں جہاں حاضری دینی ہے کچھ نہ کچھ ان کی سیرت کا مطالعہ کر لیں. تو جب ان کی سیرت ان کی سیرتیں بہت ہی مطلب یعنی کہ معلومات سے بھرپور اور یوں کہیے کہ وہ عبرت سے بھرپور ہوتی ہیں, عبرت بہت ملتی ہے ان میں, اور اس طرح ان کی کرامات, ان کی دینی خدمات, ان کے حسن اخلاق کا پڑھ کر ہمارے مطلب ہماری طبیعت میں ہماری سیرت میں بھی فرق آتا ہے اگر ہم اثر قبول کرنے والے ہوں تو. تو یہ معلومات جب کریں گے تو اب جب مزار پہ جائیں گے نا تو پہلے سے ایک عظمت بیٹھی ہوگی, بلکہ صرف خالی نام سنا ہوگا کہ بھائی فلاں درگاہ, جیسے یہاں پاکستان میں بھی ہم گزرتے ہیں درگاہیں ہوتی ہیں, ان کی معلومات نہیں ہوتی تو وہ کیفیت ہمارے دل کی بنتی نہیں ہے. تو اس لیے کیفیت بنانے کے لیے صاحب مزار کی سیرت کی کچھ نہ کچھ معلومات ہونی مفید ہوتی ہے. مدینہ شریف جائیں تو مدینہ شریف کے بارے میں, مدینہ جا رہے ہیں سب کو محبت عقیدت ہوتی ہے, لیکن اگر مدینہ شریف کے فضائل پڑھ کے جائیں گے نا پھر جو مزہ آئے گا نا اور وہاں کی فضیلت کا جو ذوق ملے گا, اچھا یوں بھی ہے, یا ایک نیکی کا بھائی اتنا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے, سب گنبد تو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے, سنہری جالیوں پر حاضری کا یہ انداز ہے, فلاں فلاں بزرگوں نے یوں یوں کیا, یہ سب جب معلومات ہوتی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے روزہ پاک کی زیارت کرنے والے کے لیے شفاعت کی بشارت دی ہے کہ شفاعت فرمائیں گے, شفاعت. یہ جب پتہ چلے گا تو پھر روزہ پاک کی حاضری کا اور ذوق بڑھے گا. تو بہرحال یہ کہ جب بغداد شریف, کربلا معلہ, نجف اشرف اور تابعین, صحابہ کرام, بلکہ انبیاء کرام کے بھی وہاں مزار آتے ہیں عراق شریف میں, تو ان تمام کی معلومات ہو اور ان کی نیتیں پہلے سے کر لے کے میں ان کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہوں. تو اب یہ کہ صرف بغداد شریف میں غوث پاک کی زیارت کے ثواب کی نیت نہ ہوئی, ان کی نیت تو ہے, اس کا ثواب تو کھڑا ہے. پھر اگر ساتھ میں نیت کرے کہ میں ان کے شہزادگان جو احاطے میں آرام فرمائے ان کی بھی بارگاہوں میں حاضری دوں گا, تو اب یہ ایک نیت بڑھ گئی تو ثواب میں اضافہ ہوا. پھر امام غزالی بھی بغداد شریف میں, ان کی نیت کر لے کہ ان کی بھی زیارت پر جاؤں گا. امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی بغداد شریف میں جلوہ فرمائے, ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دوں گا, اس کا بھی ثواب ملے گا. خواجہ غریب نواز کے والد محترم بھی بغداد شریف میں ہی آرام فرمائے, ان کی نیت کر لے تو ان کا ثواب. پھر جناب وہ جنید بغدادی, بہلول دانا, پورا زبیدہ قبرستان ہے, وہ بھی بغداد شریف میں, غزالی الغزالی اس قبرستان کا نام ہے جس میں امام غزالی ہیں. پھر سیدنا شیخ معروف کرخی, یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیشواؤں میں غوث پاک کے مطلب پیروں میں سے, مشائخ میں سے, وہ بھی وہی ہیں. تو وہ اتنے مزارات طیب بات ہیں, تو جن جن کا بن پڑے یاد آئے یا معلومات یہیں سے کر لے, ان سب کی بارگاہوں کے حاضریوں کی نیتیں کرے گا تو پہلے تو بھائی غوث پاک کے روزے کی نیت کی تھی تو ایک نیت کا ثواب تھا, اب آپ نے 40 مزارات کی نیت کی تو یہاں اب آپ کا ہر قدم جو انشاءاللہ آپ کے لیے 40 نیکیوں کی طرف اٹھنے والا بن جائے گا. تو اسی طرح جیسے اجتماع میں آئے مدنی اجتماع میں, مدنی مذاکرے میں, تو اس میں بھی کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں, اس کو نیتوں کی تھوڑی بہت شدبود ہو, معلومات ہو تو کر سکتا ہے. اور بغیر نیت کے گئے کہ مزہ آئے گا تفریح کریں گے, تب مزہ آئے نہ آئے اپنا نصیب, مزہ آیا تو بھی کیا ثواب نہیں ملے گا. جیسے وہ یار تھوڑا وہ ہوا پھیر کر لیتے ہیں, عمرہ کراتے ہیں چھٹیاں ہیں بچوں کو, تو تھوڑا یوں دل بہل جائے گا, تب دل ہی بہلے گا, وہ بہلتا یا نہیں بہلتا کچھ پتا نہیں, ثواب نہیں ملے گا. نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو, دل بہلانے کے لیے سیر و تفریح کے لیے نیت نہ ہو, کہ سیر و تفریح یا دل بہلانا وہ ضمناً ہو ہی جانا ہے, اس نے نیت نہ بھی کرے تو ہو جائے گا, اس کی نیت کی حاجت نہیں. تو دل میں نیت یہ بنتی ہوگی, جو مالدار لوگ ہیں نا بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں, کوئی جرمنی اور پتا نہیں کہاں کہاں یو کے اور ادھر ادھر نکل جاتے ہیں گھومنے کے لیے, اور کچھ جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں وہ عمرہ شریف کی ترکیب بناتے ہیں, لیکن مقصد وہی کہ سیر و تفریح کی نیت نہ ہو, حاضری کی نیت ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ بڑا پیارا شائع کیا, ثواب بڑھانے کے نسخے, ثواب بڑھانے کے نسخے, اس میں 72 یعنی 72 فارمولے ہیں ثواب بڑھانے کے, اور 42 اس کے پیج ہیں, 42 پیج, کھانے کی پینے کی آنے کی جانے کی کئی سنتیں اس میں, سینکڑوں نیتیں, معاف کیجیے, سینکڑوں نیتیں اس میں. تو یہ مفید رسالہ ہے, اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے, کہ ایک کام کریں اتنی محنت کریں ہم کو ثواب نہ ملے تو وہی محنت ہوگی, تھوڑی نیت ہو جائے گی تو ثواب مل جائے گا. پانی پینا ہے پی لیا جائز ہے, نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا نا. تو نیتیں کرے گا سنت کے مطابق پیوں گا اور تین سانس میں پیوں گا, بسم اللہ پڑھ کے پیوں گا, عبادت پر قوت حاصل کروں گا, پانی سے قوت حاصل ہوتی عبادت پر, سارا دن روزے میں پانی نہیں پیتا تو شام کو کیسے نڈال ہو جاتے ہیں, یہ ذرا پانی جاتا ہے تو مغرب میں تھوڑا ہمت آ جاتی ہے نا, پیٹرول چلا جاتا ہے نا پیٹ میں, تو یہ گاڑی چلانے کا پیٹرول ہے, یہ دو پاؤں والی گاڑی جو ہے نا اس کو چلانے کا, تو یہ عبادت پر قوت دی, عصر میں نڈالتے جب روزہ تھا, مغرب میں تھوڑی ہمت آ گئی پانی پی کر, تو یوں عبادت میں قوت پانی سے بھی حاصل ہوتی ہے اور غذا سے بھی حاصل ہوتی ہے, تو یہ نیتیں کریں گے تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک منظر ہے جو اس وقت سکرین پر دکھایا جا رہا ہے, اور اسی پر سوال بھی ہے. یا سیدی, اس طرح سڑک کے بیچ میں کھڑے ہونے میں کیا احتیاط ہونی چاہیے, اس کے بارے میں آپ مدنی پھول عنایت فرما دیں. اللہ تعالی سے عافیت کا سوال ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ اندھیرا ہے, رات کا وقت ہے, اور یہ روڈ کے بیچ میں کئی رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں, روڈ کی تعمیر وغیرہ ہوتی ہے نا, ہاں, تو اس رکاوٹ کے قریب ہی اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے, اور اس میں وہ گاڑی نے بےچاروں کو ٹریفک پولیس ہے نہیں, یہ رکاوٹیں روڈ زیر تعمیر ہے, یہ تو کھڑے ہوئے ہیں یہ کنارے پہ, ٹریفک پولیس ہے یہ اچھا, پہلی جنوری کا یہ حادثہ ہے, اچھا یہ ٹریفک پولیس کو انہوں نے, تو ٹریفک پولیس کو بھی وہ بیچ میں چوکیاں بنی ہوتی ہیں ان کی تو روڈوں پہ کھڑے رہنے کے لیے, اس سال ڈیوٹی آف ہو گئی ہوگی, اور یہ اچھا مرکز رولیا کا واقعہ ہے, اچھا اب یہ بےچارے ہو سکتا ہے ڈیوٹی پر کھڑے ہوں, اللہ تعالیٰ مسلمان تھے تو ان کی مغفرت فرمائے, آمین. اصل سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ڈیوٹی پہ تھے, تو ہمیں جو ہے وہ روڈ کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے یا سائٹ پہ؟ جب جان کو خطرہ ہو تو یہ ڈیوٹی بھی شریعت اس کی اجازت تھوڑی دے گی, اس طرح ان کی بھی چوکیاں بنی ہوتی ہیں, اور اس طرح مطلب یعنی کہ اس کا ایسی جوکم میں رات کے وقت کھڑا رہنا, یہ اس سائٹ پہ بھی تو کھڑا ہو سکتا تھا, کھڑے ہو سکتے تھے فٹ پاتھ پر, فٹ پاتھیں بنی ہوئی ہیں، پھر یہ کہ وہ زیبرا کراسنگ ہوتی ہے یا گاڑیاں سلو چلانی ہوتی ہیں اور لوگوں کے پیدل گزرنے کا ہوتا ہے، بارہ ان کے نصیب نہیں. جب چیکنگ کرنی ہوتی ہے نا تو یہ دیکھیں رکاوٹیں وغیرہ سب کھڑی ہیں. اب یہ ہے یکم جنوری کا، تو یہ جو آصف توجہ دلا رہے تھے نا یکم جنوری کیا کیا ہوتا ہے، تو اب ایسی حالت میں کسی نے نہ رکاوٹ دیکھی نہ بندہ دیکھا نہ کچھ بھی نہیں، ٹھا کر چڑھا دی، تو یہ شاید وہ کیس ہو. یکم جنوری کو تو کیا شرابیں وغیرہ؟ وہ 31 دسمبر. اچھا 31 دسمبر جی کی رات. اللہ خیر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ گاڑی والے نے شراب پی تھی، بریک بھی فیل ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اب وہ بیچاروں نے بہرحال اب مرے نہیں مرے یہ بھی نہیں پتا. ایک یہ پولیس میں ایک فوت ہو گیا، اللہ اللہ تعالی کرم فرمائے. بہرحال یہ کہ ایسے خطرے کی جگہ پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ممانعت ہے، اور اندھا دھند روڈ پار کرنے کے لیے بھاگنا بھی نہیں چاہیے. یعنی جان بوجھ کر ایسی حرکتیں نہ کی جائیں، قرآن کریم میں منع ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہ اپنی حفاظت کا تو خیال رکھنا ہی چاہیے سبھی کو. یہ ٹریفک پولیس کا بھی ویسے دیکھا کہ چوکیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں، تو اب یہ کہ یہ بہرحال پکڑنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور خود بس قضا آ گئی تھی. اللہ تعالی رحم فرمائے، کرم فرمائے، سب کو احتیاط اور احتیاط کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہ اگر پولیس والے، تب میں تو پتا نہیں، تو پاکستان ہے اور مسلمانوں کا ملک ہے، تو یہ ہمارا اس نے زنے مسلمان ہی ہوں گے. اللہ بیچاروں کو غری کے رحمت فرمائے، بے حساب بخشے. میں ان کے خاندان والوں سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. وہ دوسرے بیچارے دو تھے، یہ ہو سکتا ہے دوسرے زخمی ہو گئے ہوں، اللہ ان کو بھی روح بصیرت کرے. سب مسلمانوں کے لیے ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میں احمد رضا بات کر رہا ہوں خانے وال سے. باپا جانی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ باپا جانی اپنا مرید بنا لے ہمیں. ٹیبیٹ ٹائم میں مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فدان مدینہ کے حاضرین، آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کو کسی بزرگ کے پاس لایا گیا تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے. ان بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھیے. فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا. میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، اطراف حافظ آباد پنجاب پاک کرخی کابینہ میں اجتماعی طور پر کثیر تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول جو اس وقت اجتماع میں موجود ہیں، اور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں عاشقان رسول جو ہیں، یو پی ہند میں جو نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں، اطراف حافظ آباد پنجاب پاک کرخی کابینہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ ہمارے اسکرین پر نظر آ رہا ہے. آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دوہرا لیجئے، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. وہ ناظرین اور حاضرین جو بالخصوص باب الاسلام کے مختلف شہروں سے کثیر تعداد میں اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں. اور اگر کسی اور سلسلے میں پہلے سے داخل ہیں تو جب امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہوگا، جٹھا والی میں بھی اجتماعی طور پر عاشقان رسول جمع ہیں اور وہ غالباً ہماری اسکرین پر نہیں آ رہے. جو الفاظ امیر السنت ادا کر رہے ہیں آپ بھی دہرا کر سلسلے کی برکتیں پاتے ہوئے اس میں داخل ہو جائیں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, چور غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. میرا نام محمد نعمان رضا داری ہے, میں ترکی استنبول سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان آج جی کسے کہتے ہیں اور ہم متنی منہ آج جی کیسے کریں؟ کچھ متنی تھوڑ اشار فرما دیجیے. میرے باپ آپ کے لیے مفید کی دعا فرما دیجیے. آج جی جو ہے وہ تکبر کا الٹ ہے, توازو. تکبر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا, حقیر سمجھنا, اور عاجزی یہ کہ دوسروں سے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا. تو ہمارے یہاں بس زبانی طور پر تو ہم بولتے ہیں حقیر فقیر سخت گناہگار ہوں, لیکن قلبی کیفیات پر غور کرنا ضروری ہے. اگر یہ دلی کیفیت نہیں ہے نا تو پھر حقیر فقیر بولنے کا شوق چرانا نہیں چاہیے, کہ پھر وہ ایک طرح کا یہ نفاق ہے کہ دل میں کچھ زبان میں کچھ. اب دل میں تو یہ کہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہم علامہ سمجھیں, بہت بڑی شخصیت کا مالک سمجھیں, اپنی معلومات پر بھی بڑا ناز ہو, اور نماز تقوی تہجد کا بھی بڑا ذہن ہو کہ یہ ہم میں یہ کرتے ہیں, مگر وہ سب کو سنانے کے لیے خالی عاجزی. تو یہ عاجزی جو ہے نا, اگر لوگوں میں, لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے کہ لوگ بولیں کہ بڑے عاجز, عاجزی کرنے والے, منکسر المزاج ہیں, تو یہ پھر ریا ہے. تو اس لیے جو دل میں ہو عاجزی تبھی کرے, بنا نہ کرے تو کہاں لوگ بولتے ہیں کہ آپ اپنے آپ عاجزی کے الفاظ کیوں نہیں بولے, نارمل بات کرے آدمی پھر. کیونکہ وہ ایک ایک لفظ پر, ایک ایک حرف پر قیامت کے روز پکڑ ہے, یہ بھولنا نہیں چاہیے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا, اور جو ذرہ برابر برائی لائے گا نہ قیامت کے روز, تو وہ بھی اسے دیکھے گا. نہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا. ہم لاکھ مطلب وہ دوسروں کو دلائل کے ذریعے مطلب خاموش کرا دیں, لیکن دل میں جو کچھ ہے نا وہ میرے رب پر ظاہر ہے. قیامت کے دن پھر یہ کہ وہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا, رشوت نہیں چلے گی, دھوکہ نہیں چلے گا, سب بالکل کھلا ہوگا نامہ اعمال. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اور میں مخلص اور حقیقی معنوں میں اپنا عاجز بندہ بنا کی. عاجزی کا اس میں غرور و تکبر نے نہ کسی کو شائستگی بخشی ہے اور نہ کسی کو عظمت و سربلندی کی چوٹی پر پہنچایا. ہاں ذلت کی پستیوں میں ضرور گرایا ہے, جیسا کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا, بس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا, اور جو تکبر کرے اللہ پاک اسے ذلیل کر دے گا, بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا, یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ فرمانے عالی شان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہر انسان کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جو بندہ تواضع یعنی عاجزی کرتا ہے تو اس لگام کے ذریعے اسے بلندی عطا کی جاتی ہے, اور فرشتہ کہتا ہے بلند ہو جا, اللہ پاک تجھے بلند فرمائے, نے اونچا کرے, بلندی معنی اونچائی. اور اگر وہ اپنے آپ کو تکبر سے خود ہی بلند کرتا ہے, اونچا کرتا ہے, تو وہ اسے زمین کی جانب پست, یعنی وہ فرشتہ زمین کی جانب پست یعنی نیچا کر کے کہتا ہے نیچے ہو جا, اللہ تجھے نیچا کرے. تو عاجزی بہرحال اختیار کرنی چاہیے, کہ عاجزی میں ہی مطلب بڑائی ہے, اور اپنے منہ اپنی بڑائی بیان کرنے میں بڑائی نہیں ہے بلکہ نیچائی ہے. تو بڑا ہوا جس کو لوگ بڑا کہیں, اپنے منہ سے بڑے بنتے ہیں, کوئی نہیں بولتا تو خود ہی اپنے القاب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے کارنامے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی کیا میں نے, وہ بھی کیا میں نے, وہ بھی کیا. تو یہ نہیں جمتا, بلا ضرورت نہ کہے, اب تحدیث نعمت کے لیے کہنے کی گنجائش ہے تو یہ بھی نیت ہو تو نا, یا دوسروں کی ترغیب کے لیے کہنے کی بھی گنجائش موجود ہے, لیکن یہ نیتیں ہو تو, ورنہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اپنی بڑائیاں بیان کرتے رہیں یہ جمتا نہیں ہے. لوگ بڑائی بیان کریں نا تب بات بنتی ہے, اور لوگ بھی وہ جو ہمارے وہ پلے ہوئے نہ ہوں, جیسے سیاست میں پلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کارنامے سناتے ہوتے ہیں, یا بعض اس طرح کے ہوتے ہیں حساب کتاب کہ وہ بیان کرتے ہیں کارنامے, تو یہ نہیں, بلکہ وہ عوام جن کا مطلب اس طرح کا معاملہ نہ ہو وہ اپنے دل کے جذبات بیان کرے اور بڑائے بیان کرے تو مزہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. تکبر سے مجھ کو بچایا الہی, تکبر سے مجھ کو بچایا الہی, تکبر سے مجھ کو بچایا الہی, مجھے میں یہ حصہ باقی تھا بھی کہ وہ بچے کیسے عاجزی کریں. تو بچوں کو چاہیے کہ اگر یہ ذہین بھی ہو نا تو اپنے آپ کو دوسروں سے ذہین اور سمجھدار ہونے کا یہ ذہن نہ بنائے کہ میں ان سب سے ذہین ہوں, میں ہوشیار ہوں, میرے کو ہر سوال کا جواب آتا ہے, اس کو تو کچھ نہیں آتا, یہ تو بھول جاتا ہے, میرے کو یاد رہتا ہے, ایسی باتیں نہ کرے, بلکہ یہ بھی اللہ سے ڈرے کہ میرے کو جو یاد رہ جاتا ہے, میں جو ذہین ہوں, ہوشیار ہوں, پڑھنے میں تیز ہوں, تو یہ سب میرے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے, جب اللہ چاہے گا تو یہ لے بھی لے گا اور میں ذہین نہیں رہوں گا, میرے کو یاد نہیں رہے گا, نہ بھول جاؤں گا, اگر اللہ میرے سے واپس یہ میری یادداشت حافظہ اور میموری لے تو وہ لے سکتا ہے. تو اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے ڈریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اگر اس نے کوئی اس طرح کا معاملہ نعمت عطا فرمائیے کہ یاد اچھا رہ جاتا ہے. جیسے کہ وہ آج کل تو ہمارے یہاں ذہنی آزمائش مدنی چینل پر چل رہی ہے, آج تو نہیں ہے, چھٹی ہے, تو عین ممکن ہے کہ اس میں حصہ لینے والوں کو اگر ترغیب مضبوط طریقے سے دی گئی ہوگی تو یہاں ہوں گے, اگر مضبوط ترغیب ہوگی تو, ورنہ شاید کم ہوں گے. تو یہ کہ جو بھی ذہانت ملی, ہوشیاری ملی, وہ دڑا دڑ جواب دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب اللہ کی عطا ہے. اگر یہ سمجھو گے کہ یہ میں اس سے تو زیادہ ذہین ہوں, اس سے میں اونچا ہوں, تو ایسا نہ ہو کہ وہ اونچا ہو جائے اور آپ نیچے ہو جائیں, تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میں پھولے نہیں کہ ذہین ہونا یہ اپنا کمال نہیں ہوتا, رب کی عطا ہے, اپنا کیا کمال ہے, ہم ہیں کیا, ہم جو کچھ ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں. تو جو عزت ملی کسی کو, شہرت ملی, جو بھی ملا وہ رب کی طرف سے, اللہ تعالیٰ بس تکبر سے بچا لے, اپنے آپ کو بڑے سے بچا لے, بڑا پن اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچا لے, یہ ذہن میں رکھیں. اس طرح پڑھائی میں, تعلیم میں اچھے نمبر آ گئے, ممتاز شرف ہو گئے, میرٹ لسٹ میں آ گئے, اول پوزیشن پورے شہر میں آ گئی, رب سے ڈرتے رہے, دوسروں کو گھٹیا نہ سمجھے گا یار میں بہت ذہین ہوں, نہیں. ایسے بھی بعض آپ نے دیکھے ہوں گے, مجھے بھی یاد پڑتے ہیں, دیکھیں بولتے ہیں کہ پہلے ہم بہت ذہین تھے, اب کچھ یاد نہیں رہتا, اب بھول جاتے. تو یہ اللہ کے اختیار میں, تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے پاک پروردگار کا تو نعمت بڑھے گی. لائن شکر تم لازیدنکم, کہ تم شکر کرو گے تو ہم مزید دیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم شکر کرو گے ہم اور دیں گے. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا, تو ہم شکر کریں گے, ذہین ہے اور شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے, میرا کمال نہیں ہے, تیرا بہت بہت شکر کہ تو نے مجھے یہ ذہانت بخشی, تو انشاءاللہ اور بڑھ جائے گی ذہانت, پاڑی کریں گے کہ میرا کارنامہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ بالکل سب سے پیچھے چلے جائیں. اللہ تعالی ہمیں بس عاجزی نصیب فرمائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب. سنت کے فیس بک کے لائیو پیج پر سوالات کا سلسلہ جاری ہے. عمران اکبر اتاری امیر سنت کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اگر میت کو زخم ہو اور خون رس رہا ہو, اس صورت میں کفن کو ناپاک ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ رس رہا ہو نکال رہے ہیں مسئلہ. جب تک اور کوئی سوال کر لیجیے. ایک اور سوال ہمارے جواد اقبال پوچھ رہے ہیں کہ کیا سفید پرندہ جسے بگلا کہتے ہیں کھانا حلال ہے؟ بگلا حلال ہے. ہمارے شاکر علی اشرفی سوال کر رہے ہیں کہ انسان کو فرشتہ کہنا کیسا اور کسی کی بری حرکتوں پر اسے شیطان کہنا کیسا؟ نیک آدمی کو لوگ فرشتہ کہتے ہیں, فرشتہ صفت کہتے ہیں, جب اس فرشتے کا تصور نہیں ہے کہ یہ معصوم بھی ہے تو پھر تو حرج نہیں ہے. اور شیطان کہنے سے دل آزاری ہوگی, بھلے وہ اگر گناہ کرے معاذ اللہ, بے نمازی ہے تو اس کو بولتے شیطان ہے, نماز نہیں پڑھتا, دل تو دکھے گا نا اس کو, تو اس طرح وہ ضد پیدا ہوگی, لڑائی ہوگی, بغض دل میں بیٹھے گا, دشمنی ہو جائے گی کہ یہ مجھے شیطان کہتا ہے. تو کسی کو شیطان نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد. راجہ عبد الرحمن سوال کر رہے ہیں کہ حضور امام غزالی کون تھے اور ان کا مزار کہاں ہے؟ حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ پانچویں صدی ہجری میں تھے, اور یہ بہت بڑے عالم تھے. اور غوث پاک کا جو مدرسہ ہے, مدرسہ نظامیہ, تو اس میں یہ غوث پاک سے پہلے کہیں, تو یہ مدرس بھی رہ چکے ہیں, وہاں پڑھاتے تھے. یہ مدرسہ نظامیہ غوث پاک کی ولادت سے بھی پہلے کا مدرسہ ہے. آج بھی غوث پاک کے مزار شریف کے ساتھ وہ ہے جگہ, لیکن پتہ نہیں اب مدرسہ ہی ہے کیا ہے, نظامیہ غوث پاک کا مدرسہ. مدرسہ قائم تو ہے وہاں پر, موجود ہے مدرسہ ابھی تک. وہاں علم تعلیم تعلیم کا سلسلہ جب حالات تھے مناسب اس وقت تو وہاں پر چلتا تھا. ہمارے مفتی فضیل صاحب بھی کچھ عرصے وہاں پڑھ کے آئے. کون؟ مفتی فضیل صاحب بھی. مفتی فضیل صاحب پڑھے نظامیہ میں پڑھے نہیں, غوث پاک کے جو مزار کے پاس مدرسہ ہے وہی نظامیہ, وہی تقریباً وہی تھی. اچھا, تو یہ اپنے پاس آنے سے پہلے پڑھے ہوں گے؟ تین ماہ کے لیے تقریباً. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ اپنے امام غزالی بہت بڑے عالم تھے, اور یہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں. ان کی کتابیں بھی مشہور ہیں, کیمیا سعادت, احیاء العلوم. یہ اول پوزیشن تصوف میں انہی کی مانی جاتی ہے. عاجزی اتنی دین میں عاجزی, اتنی عاجزی تھی کہ جب یہ سیاحت پر تھے, شہرت تو ہو گئی دین کی, لیکن وہ سوشل میڈیا نہیں تھا, نہ وہ کوئی ٹی وی یا اس طرح کی ٹیکنالوجی بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی, تو میڈیا اس طرح کے نہیں تھے. تو یہ ایک جگہ سفر کرتے ہوئے کہیں کسی مسجد میں پہنچے, تو وہاں علماء تدریس کر رہے تھے, تو یہ دور بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کو جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے امام غزالی کو. تو وہ کسی عالم نے, مطلب وہ جو درس دے رہے تھے, قال الغزالی کہا کہ غزالی کہتے ہیں. تو ان کو مطلب یہ اپنے اس طرح سن کر تعریف کہ میرا قول یہ لوگ بیان کر رہے ہیں, یہ غالباً وہاں سے چلے گئے کہ یہ لوگ پہچان لیں گے تو کوئی ایسا نہ ہو کوئی مطلب میری عزت کرنا شروع کر دے. اور اس طرح کا بھی ایک واقعہ ان کا ہے کہ کچھ علماء تشریف فرماتے کہیں کسی ایسی سیاحت کے دوران, تو یہ بھی کہیں دور بیٹھے تھے, تو کوئی دیہاتی آیا, اس نے ان کو سوال کیا, مسئلہ پوچھا, تو علماء مفتیان کرام تھے وہ بھی, تو وہ جواب نہیں دے سکے. امام غزالی دور بیٹھے تھے, انہوں نے اس کو اشارہ کیا اس آدمی کو, کیا بات ہے تمہارا, کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے سوچا کہ یہ کیا مسئلہ بتائیں گے, کیونکہ ان کا لباس اور اس طرح کا تھا کہ کوئی وہ ان کو عالم نہیں سمجھ سکتا صرف دیکھ کر, ایسے سادہ تھے. میں نے بتاؤ تو صحیح آپ کا کیا سوال ہے؟ تو دیہاتی نے وہ بے دلی سے عرض کر دیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے, تو آپ نے اس کو جواب دے دیا. علماء دیکھ رہے تھے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, تو جواب دے دیا, تو وہ دیہاتی چل پڑا. تو اس دیہاتی کو علماء نے اشارہ کر کے بلایا, تو کیا تم لوگ بات چیت کر رہے تھے؟ تو بولا وہ آپ کو جو سوال کیا تھا تو میں نے ان کو یہ سوال کیا, تو انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا, یہ جواب دیا ہے. بولا اچھا جواب تو درست ہے, یہ کون ہے؟ تو وہ غالباً امام غزالی وہاں سے بھی چلے گئے, یعنی کہ اپنی شہرت اور عزت سے بھاگتے تھے, اسی عاجزی تھی. ہم سوشل میڈیا کے ذریعے نقلی عزت بناتے ہیں اور کمنٹس کا انتظار کرتے ہیں, طرح طرح کی حرکتیں کر کے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ وہ دعوت نظارہ دیتے ہیں, دیکھو یہ دیکھو. اور یہاں بھی ایسی مطلب بری حالت ہے, اب جیسے جلوس غوثیہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ حصہ بھائی ہوتے ہیں, چاہے مجھے دھکا لگے مجھے ٹانگ لگے ان کی, یوں یوں کر کے جو بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح کیمرے کی نظر کرو مجھے, میرے قریب آنا منظور نہیں ہوتا. بچوں کو بھی یہی تعلیم دے کر ماں باپ شاید بھیجتے کہ الیاس کے قریب رہنا, ہٹنا نہیں. تو اب یہ کیا بےچارے بچے کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے اندازہ لگایا یہ بات سمجھدار بچے ہوتے نا, یہ تو واقعی بالکل کوئی لگ کے چلتا ہے میرے سے, کوئی بالکل فرنٹ چلتا ہے. اچھا ان کی نظریں میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ یوں کیمرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ امی نے کہا کہ ہم تجھے دیکھیں گے تو کیمرے سے مت ہٹنا, کیمرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہو گے کیمرے کو دیکھیں گے تو امی کے پاس مجھے پہنچا دیں گے, ابو کے پاس پہنچا دیں گے. میرا یہ گمان ہے کہ یہ ٹریننگ ہوتی ہوگی. اچھا بعد ہمارے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں, جیسے اسید ہے یا حبیبہ بھائی ہے, تو کہ یار یہ الیاس کے پوتے ہیں نا, تو ان کو تو یہ کیمرا بار بار لائے گا اسکرین پر, تو ان کو سمجھاتے ہوں گے تم موقع ملے تو اس کو اٹھا لینا, تو اس کو پکڑ لینا. تو یہ بچوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں اٹھاتے ہیں, بعض سمجھدار بچے ہوتے ہیں. اللہ بہترین نیت جو بھی ہو, لیکن یوں لگتا ہے کہ کچھ شاید ہو, اللہ بہترین کرینا بھی ہوتا ہے نا بار بار, مطلب وہ ورنہ اگر اتنی عقیدت ہوتی نا تو ویسے ہی بھاگتے ہوتے. یہ جلوس کی میں نے یہ برکت دیکھی کہ مجھ سے بھی کوئی چپکنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھدار بچے جو ہوتے ہیں بالکل سائڈ میں چلیں گے, کوئی دھکا مار دے گا تو پھر یہ گھس جائیں گے, کوئی ان کو دھکا مار کے خود آ جائے گا آڑے. تو یوں یہ کرتے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں ابے جا کے مریض, ابے جا دیکھے شہرت اور عزت کی بھوک ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, یہ بری بہت بری ہے. اس کی مذمت حدیثوں میں آئی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و حب جا ایک مسلمان کے دین میں مچاتے ہیں. اتنی خطرناک گئی ہے حب جا, حب جا مانے جاہوش, جا یعنی عزت, تو شہرت اور عزت کی محبت کہ میرے کو میں مشہور ہو جاؤں. اور یہ اگر میں یوں ویسے کہوں تو شاید 99.9 ہو سکتا ہے اس میں مبتلا ہوں گے, یعنی غالب اکثریت اپنی عزت اور شہرت کے پیچھے مطلب آپ کو خوار نظر آئے گی. بلکہ بعض عاجزی بھی کریں گے تو اس میں بھی شہرت کا بہت چمٹا ہوتا ہے ان کو، کہ عاجزی کے ذریعے بھی شہرت ملتی ہے، کہ بڑی عاجزی فرماتے ہو کیا انکساری، ایسی انکساری دیکھی نہیں میں نے، تو یہ بھی ایک شہرت ہے. یہ تنبیہ المغترین میں حضرت امام عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی نے نقل کیا ہے اس طرح کا بزرگوں کا، کہ سب کے سامنے عاجزی کے الفاظ بولنا یہ بھی ریا کے لیے، شہرت کے لیے، کہ لوگ بولیں گے کتنی عاجزی ہے. تو یہ وہ نیت پر ڈیپینڈ کرے گا، کوئی عاجزی کے الفاظ بولے ہم کو اس پر وہ حکم نہیں لگانا. یہ بزرگان دین کے اقوال ہیں، انہوں نے دل کے چور پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے جو اپنی عاجزی لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے تو وہ خود غور کر لے کہ میرے دل میں نیت کیا ہے، اور میرے دل کی نیت رب کو پتا ہے، اجر جزا سزا سب یہ اللہ تعالی دینے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں جو یہ عاجزی کر رہا ہوں یہ واقعی عاجزی کر رہا ہوں یا ریاکار ہوں، میں سب کو دکھاوا کر رہا ہوں. پاپا آپ نے دو چیزیں یہاں بیان کی، ایک تو دل میں عاجزی ہونا، دوسرا یہ کہ زبان سے اظہار کرنا. تو راہ سلامت کیا ہے کہ اگر دل ہی میں عاجزی رکھی جائے اور زبان سے اظہار نہ کیا جائے، تو کیا یہ سلامتی کی راہ نہیں ہے؟ بے شک سلامتی کی راہ ہے، سو کوئی شک نہیں، لیکن بزرگوں کا طریقہ ہے عاجزی اختیار کرنا، تو وہ مخلصین تھے. اب جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اپنے آپ کو ذرہ بے مقدار ارشاد فرمایا، ذرہ بے مقدار کے معنی یعنی ایسا ذرہ کہ جس کی کوئی یعنی کہ تعداد ہی نہ ہو، جس کی کوئی گنتی ہی نہ ہو، اور جس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، ایسا تیر ذرہ. تو یہ ان کی عاجزی تھی، ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے، ہم تو وہ یہ تو عظیم عظمت کے پہاڑ تھے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی، تو یہ ہم نے کہا نا، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ایسا نہیں کہا، انہوں نے عاجزی فرمائی. تو اس طرح یہ کہ واقعی سب کے سامنے عاجزیاں کرتے پھرنے سے بھی بچنے میں عافیت ہے. اچھا یہ جو سوال ہوا تھا غسل میت کے بعد میت کا خون جاری ہو گیا تو اب کیا کرنا چاہیے، تو یہ اپنے مجلس تجہیز و تکفین کی طرف سے ایک رسالہ مرتب کیا گیا تھا جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، اس کے پیج نمبر 62 پر ہے. غسل میت کے بعد اگر خون جاری ہو جائے اور اس سبب سے کفن ناپاک ہو جائے تو نہ غسل دوبارہ دیا جائے گا اور نہ ہی کفن، اور نہ کفن ہی تبدیل کیا جائے گا. غسل میت کے بعد اگر خون جاری ہو جائے اور اس سبب سے کفن ناپاک ہو جائے تو نہ غسل دوبارہ دیا جائے گا اور نہ کفن ہی تبدیل کیا جائے، بلکہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو غسل و تکفین یعنی غسل اور کفن میں سے کچھ بھی کفن کی جو بھی فارمولیٹیز ہیں ان میں سے کچھ بھی دوبارہ نہ کیا جائے. البتہ بہتر ہے کہ جہاں سے خون بہ رہا ہو وہاں زیادہ روئی رکھ دیں کہ کفن خراب نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے احترام مسجد کے متعلق 12 مدنی پھول سنتے ہیں. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ہاں ضرورت مسکرانے میں حرج نہیں. سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت نقل فرماتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تعالی اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں اور کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں ہوا خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر لانا بھی گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تینکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش, دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے معتکفین اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. نیز استنجا خانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے بلکہ اس کے سوال سے بھی بچیے. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. مسجد کی دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. نیز اس بات کا ہر جگہ خیال رکھیے, مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک یعنی آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. اتنی بلند آواز سے تلاوت و نعت و اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سونے والے کو ایزا پہنچے گناہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کا آفیشیل پیج فیس بک پر جو سوالات ہمیں آئے ہیں, ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جوان بیٹی کی شادی نہ ہوئی ہو تو والد صاحب حج کر سکتے ہیں؟ اگر حج کے شرائط پائے گئے تب تو فرض ہو جائے گا. حج بیٹی کی شادی کا انتظار کرنے کے لیے حج نہ کرنا یہ نہیں درست, حج کر لے. اور ویسے بھی اگر نفل حج کرنا بھی چاہے تب بھی ہو تو جائے گا نفل حج بھی, لیکن اب بہتر یہ کہ بیٹی کو فارغ کیا جائے. اگر اس وجہ سے پیسوں میں کمی آ جائے گی اور وہ نکاح سے محروم رہ جائے گی یا تاخیر ہو جائے گی تب تو یہ کہ نفل حج کے بدلے اس کے نکاح ہی کی ترکیب کرے. یہ ایک مطلب شرن تو دونوں صورتیں مشورہ پر درج کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ بیٹیوں کے جو اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں تو لوگ پھر بیٹے کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ بیٹے کے لیے دعا کرنا بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بیٹے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی تھے, قاسم, ابراہیم, اسی طرح انبیاء کرام کے بھی بیٹے تھے. بعض انبیاء کرام کے بیٹے تھے, بعض کے بیٹا بیٹیاں تھے, بعض کے صرف بیٹیاں تھے, بعض انبیاء کرام کے نہ بیٹا نہ بیٹی. تو کوئی حرج نہیں بیٹے کے لیے دعا کرنا جبکہ بیٹی کو برا نہ سمجھتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی نا, زکریا نے, سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ثاقب عطاری ہیں, شہید کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ شہید کی روح قبض ہوتے وقت وہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مطلب وہ نظارے کر رہا ہوتا ہے اس طرح کا کچھ اگر یاد ہو آپ کو. ہاں اچھا تکبر اور عاجزی کے تعلق سے جو بیان ہوا تھا تو اس میں تکبر کیا ہے انگریزی اس کو میں نے نکلوائی لغت سے تو تاکہ جو اردو میں نہیں سمجھتے ان کے لیے آسانی ہو جائے. تکبر انگلش میں اس کو کہتے ایروگینٹ اور عاجزی. ہمیلیٹی اور عاجزی کو انگلش میں ہمیلیٹی بولتے ہیں. ہیوملیٹی عاجزی کو ہیوملیٹی بولتے ہیں. تو یہ اس میں ایڈٹ کر لیجئے گا اس جواب کے اندر انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ خواب میں مسواک دیکھنا کیسا ہے. شہید والا سوال کا جواب نہیں ہو سکا. خواب میں دیکھنا شہید وہ نکال رہے ہیں جی. خواب میں مسواک کی تعبیر تو مجھے پتا نہیں ہے. کیا اس کی تعبیر اتباع سنت سے ہو سکتی ہے؟ لا ادری. ذوالقرن نتاری آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ جیسے آج کل کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ توقع کے خلاف ہو تو اکثر یہ لفظ ایک استعمال کرتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا, یہ تو معجزہ ہو گیا, یہ تو معجزہ ہو گیا, تو ایسا کہنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا. ہاں یہ عوام لوگ بولتے ہیں اس طرح معجزہ نہیں بول سکتے. معجزہ جو ہے نا وہ نبی اظہار نبوت کے بعد ان سے جب کوئی ایسی چیز ایسی بات ظاہر ہو کہ جو عقلن عادتن جو عادتن محال ہو یعنی جو عام طور پہ نہ ہوتا ہو تو اس کو معجزہ بولتے ہیں. تو یہ عام لوگ تو بس وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا انہیں معجزہ ہو گیا. تو یہ اتفاق ہے, حسن اتفاق بولتے ہیں, حسن اتفاق سے بچ گیا یا بہترین الفاظ ہے اللہ نے بچا لیا. تو نہ یہ کرشمہ بھی نہیں ہے, خلاف عقل بات ہی نہیں ہے یہ. اچھا وہ جو مسواک کے تعلق سے سوال ہوا تو اس کی تعبیر کہ مسواک خواب میں دیکھنا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ کہ جس نے خواب دیکھا کہ اس نے مسواک اٹھائی اور منہ میں ڈالی تو یہ اتباع سنت یعنی سنت کی پیروی کی دلیل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ جو ہمارے باب الاسلام سے آئے ہیں اگر یہ بھی کچھ مسواک یہاں سے لے لیں, ویسے تو وہیں سے آتی ہیں زیادہ تر بھی, کچھ یہاں بھی تحریک چلائیں یہ لوگ. کاش ان کو مسواک تو ہوگی ان کے پاس, کچھ کے پاس تو ہوگی. آپ نے ابھی مسجد کی وہ جو صفائی کے حوالے سے جو شہزاد حضور نے جو بیان کیا تو مجھے میسج آئے تھے کہ تھیلیاں رکھنے کی یہاں بھی اگر ایک آدھ دن یہ پریکٹس کریں, مسواک بھی آج ہی خرید لیں اور رات میں دن میں جو نمازیں ہوں اس میں یہ کریں تو کچھ تحفہ ہو جائے. یہاں پر بیٹھے بیٹھے تھیلیوں کی پریکٹس کیسے کریں گے, یہ کہاں سے لائیں گے تھیلیاں؟ اگر آپ حکم فرما دیں گے تو ہماری مجلس اس میں ایکٹیو ہو جائے گی. ہاں تو کوئی نہ کوئی چیز رکھنے کے لیے کام آ جائے گی تھیلی ان کو. وہ تو احتکاب میں تھوڑا ذہن بنایا جاتا ہے, تھیلی جیب میں یہ پڑے ہوتے ہیں یا ایک ماہ کے لیے یا تو اس طرح وہ تھیلی جیب میں رکھ لیتے ہوں گے. یہ بےچارے کہاں رکھیں گے تھیلی جیب میں, مشکل ہے. ہاں جن کا ذہن بنا ہوا ہوگا وہ تو خوش ہو کے لے لیں گے کہ ہم وہاں بھی مسجد میں تھیلی میں جیب میں رکھیں گے, لیکن اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ ہو جائے گا اور بانٹیں گے دوڑا اڑی کر دیں گے یہ. اور یہ صبح تو میرا خیال ہے شاید یہ جانے کی ترکیبیں ہوں گی ان کی, جمعے کو صبح سے آئی ہوئی ہے غالباً, جمعے کو بلکہ صبح سے پہلے پہنچ گئے تھے فجر سے کچھ 3000 کے قریب, یہ پتہ چلا تھا. اللہ بہتر جانے حقیقت حال کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوبارہ لے کے ایک چھوٹی سی شاپر جیب میں جو نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں, سب کو پڑھنی چاہیے مسجدوں میں نماز, جیب میں رکھتے رہے نا تو کوئی بال ہوتا ہے, کبھی کوئی داغا ہوتا ہے, کبھی کوئی مرا ہوا کوئی کیڑا مکھی, زندہ زندہ نہیں ہے مرا ہوا, تو یہ اس میں ڈال دے آدمی چھاپر میں, کوئی کچرا ہوتا ہے تو وہ چن کے ڈال دیا, تنکا ڈال دیا, تھیلی رکھی ہے, چلو بھائی ایک حصہ میں تھیلی دکھا رہے ہیں, جیب میں تھیلی اور سر میں امامہ ہو تو کیسا پھر منظر درست ہو. مدینہ مدینہ زلفے پہلے سے موجود ہیں, امامے کی کمی ہے, آؤ سمجھ رہا ہوں. یعنی یہ میں باندھو یہ بولتے ہیں شاید یہ اللہ بہتر جانے کہ نہ تم باندھو نہ ہم پہنے, میں کپڑے بھی تو پہنتے ہی ہو نا, تو میں نے تھوڑی پہنا ہے کپڑے یار, تو اور کوئی کھاتے ہو تو میں تھوڑی منہ میں نوالا رکھتا ہوں تب کھاتے ہیں, تو بہت بہت سارے سارے ہی کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں, تو امامہ ہی رہ گیا کہ میں باندھوں, امامہ بھی آپ باندھ رہے ان شاء اللہ, باندھ لو بیٹا امامہ اور داڑھی ایک مٹھی بڑھا لو ان شاء اللہ, اب تک منڈائی گھٹائی سے توبہ بھی کرنی ہوگی ماشاء اللہ. اب دیکھو یہ اس طرح بھائی یوں پینٹ شرٹ والے نے تھیلی رکھی ہوئی ہے, مسجد سے محبت ہے ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے ہے نا, تو ماشاء اللہ اور بھی ہیں تھیلی والے کوئی بھی ہاں ماشاء اللہ. یہ رمضانوں میں ہم اس کا تھوڑا زیادہ وہ کمپین چلاتے ہیں تو رکھتے ہیں اس طرح بھائی, بعض اس طرح پہ بانٹتے بھی ہیں تھیلیاں یہاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ مدنی منڈے کے پاس بھی تھیلی ہے, کیا بات ہے, یہ بغیر امامے کے مدنی منڈے کے پاس بھی تھیلی ہے. دیکھو اچھا وہ شہید کے تعلق سے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک شہید کے لیے اللہ پاک کے پاس 7 انعامات ہیں. نمبر 1, اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. نمبر 2, اسے ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے. نمبر 3, اسے عذاب قبر سے نجات دی جاتی ہے. نمبر 4, اسے قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے امن میں رکھا جائے گا. نمبر 5, اس کے سر پر وقار کا تاج سجایا جائے گا جس کا یاقوت, یہ ایک موتی کا نام ہے سچے موتی کا نام, جس کا یاقوت دنیا اور اس کے ہر چیز سے بہتر ہوگا. نمبر 6, اس کا 72 حوروں کے ساتھ نکاح کرایا جائے گا. نمبر 7, 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا خیال ہے مسواک, یہ پیلو کی مسواک میرے ہاتھ میں, یہ افضل بھی ہے اور اب تک یعنی کچھ دن پہلے تک تو یہ 10 روپے کی تھی, ابھی بھی 10 روپے کی مل رہی ہے, یہ تو زیادہ لے لینی چاہیے, آپ لے جائیں اپنے شہروں میں گفٹ مسواک, مگر اس کو دیں جو نمازی ہو, اس کو طریقہ بھی اگر نہ آتا ہو تو بتا دیں کہ ہر نمازی مسواک تو اب کوئی ہی کرتا ہے, یہ آقا کی بہت پیاری سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان مسواک, فیضان مسواک, فیضان مسواک, فیضان مسواک. دنوں جو پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا تھا قصور میں اور ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر اس کا قتل بھی ہوا, اس پر ملک و بیرون ملک بھی کئی عاشقان رسول افسردہ بھی تھے, اور ماشاء اللہ مل سنت نے فیس بک اپنے سوشل میڈیا پیج پر اس پر اپنے تاثرات اور پھر کچھ مدنی پھول بھی بیان فرمائے تھے, دعائیں بھی کی تھی. اور میری امید سنت سے عرض یہ ہے کہ جو چند دنوں سے جو یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے, بیٹیوں کے جو والد ہیں, بیٹیوں کے جو گھر والے ہیں, یہ اس واقعے کے بعد ایک گھبراہٹ کا شکار ہیں, یا بیٹی یا بیٹے دونوں کے حوالے سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ بچے اٹھا لیے جائیں گے, بچے اغوا ہو جائیں گے, بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, بچوں کو مار دیا جائے گا, بچوں کو یہ کر دیا جائے گا. میری دو تین چیزیں اس میں آپ سے عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ جب بھی کچھ طرح کے واقعات آتے ہیں تو ایک ہمارے سر پر نفسیاتی طور پر ایک اثر ہوتا ہے اور ہم اس کو بڑی محتاط اور احتیاطیں کرتے ہیں, لیکن چند دنوں میں ایک تو یہ اثر زائل ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی ہے. تو آپ والدین کو کیا ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ جن سے یہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور کچھ تحفظ کا انتظام ہو سکے, اور پھر مدنی مننے اور مدنی منیوں کو کچھ اس طرح کے کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ جو یہ اس معاملے میں اپنی احتیاط خود بھی کر سکیں. ظاہر آنا جانا تو بچیوں کا بھی رہتا ہے, یہ گلیوں میں نکلتے ہیں, بازاروں میں نکلتے ہیں, چیزیں لینے نکل گئے تو کوئی بیٹھا کر یہ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے, بیٹا ادھر چلو میری گاڑی بہت اچھی ہے, بیٹا ادھر دیکھو میری موٹر سائیکل بہت اچھی ہے, آؤ بیٹا میں موٹر سائیکل وہ تمہیں چکر کھلا دوں, یہ چاکلیٹ لو یہ بہت ٹیسٹی ہے تو وہ کھلا دوں, آؤ وہاں سے بیٹا چپس لے کر آ جاتے ہیں, ٹافی لے کر آ جاتے ہیں, تھوڑا بیٹو بیٹا میرے پاس یوں کر کے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مدنی منے اور مدنی منیوں کو کیا کرنا چاہیے اور اسے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا تو کرنی ہی چاہیے. اب اس کی دوا اس طرح ہوتی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم کو ہماری والدہ نے یہ ذہن بناتا کہ بیٹا کوئی سون جو ڈھگلو بھی کرے نا تو ان کے ساتھ ونو نہ, یعنی کوئی سونے کا ڈھیر بھی تم کو دکھا تو اس کے ساتھ جانا نہیں ہے, وہ کسی کی کوئی چیز لینی نہیں ہے کسی سے, اس طرح کا ذہن بنایا ہوا تھا ہمارا. تو میں جب چھوٹا تھا نا تو مجھے ایک پیسہ خرچی ملتی تھی, یہ ایک روپے کے 64 پیسے ہوتے تھے, ایک آنے کے 4 پیسے. وہ بڑے بوڑھے ان کو پتا ہوگا, نیو جنریشن نے وہ نہیں دیکھا ہوگا, پیسہ بہت چھوٹا سکہ, پیسہ سب سے چھوٹا سکہ. پھر ایک پیسے کی 3 پائی ہوتی تھی, یہ دور تو میں نے بھی نہیں دیکھا. ہمارے دور میں مجھے یاد پڑتا پائی نہیں چلتی تھی, میرے بچپن میں ایک پیسہ چلتا تھا اور بولتے تھے پیسے کی 3 پائی آئے, تو سکتا چلتی ہوں تو میں بھول گیا ہوں گا, تو ایک پیسہ مجھے ملتا تھا. تو اب اگر کہیں اور سے ایک پیسہ مجھے حاصل ہو جاتا نا تو میں اپنی ماں کو بول دیتا تھا کہ میرے کو مل گیا پیسہ, اب میں نہیں, میرے کو میری خرچی مل چکی ہے, اب آپ نہیں دیں میرے کو. میں اتنا مطلب یہ بولا شریف یا بے وقوف تھا میں سمجھے. آج کے بچے سے سیاح ہوتے ہاتھ سے چھین لیتے. تو میرا انداز سمجھو گے یہ تھا جو عرض کر رہا ہوں. تو یہ شروع سے بیٹھا دیا گیا کہ کسی کے ساتھ جانا نہیں ہے, کسی سے کوئی چیز پکڑنی نہیں ہے, کسی کا پیسہ لینا نہیں ہے, کسی کا بھی بھروسہ کرنا نہیں ہے, جانا نہیں ہے کسی کے پاس, چاہے کچھ بھی دکھائے, سونے کا ڈھیر بھی دکھائے کہ تم کو سونے کا ڈھیر دوں گا تو بھی اس کا بھروسہ نہیں کرنا. تو اب اس میں یہ میں نے تجربہ ہے میرا کہ بعض ماں باپ اس طرح کرتے ہیں تربیت, کیونکہ وہ اس کا تجربہ یوں ہوتا ہے کہ میں کبھی بچوں کو جیسے دیتا ہوں نا نوٹ تو بچے پکڑتے نہیں ہیں, اور بعض ہوگا اگر باپ شامل ہے اس ساتھ تو باپ کی طرف دیکھتے ہیں وہ پکڑتے ہیں, نہیں لیتے. باپ بولتا ہے لے لو تو لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ان کی تربیت ہے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے. میں نے بھی اپنے بچوں کی یہ تربیت, اپنے بیٹے بیٹی اس طرح کی تربیت کرنے کی کوشش کی تھی میں نے بھی, تو وہ بھی نہیں پکڑتے اس وقت. اب جو بات کی نسلیں, اب ان کا کچھ پتا نہیں ہے مجھے. یہ اصل ہم لوگ جو ہے نا, اب جیسے کہ میری اولاد ہو گئی تو اب یہ ہم لوگ انٹرنیشنل بن گئے. وہ ہر ایک ہمارے بچوں کو کوئی ٹافی دے گا, کوئی چاکلیٹ دے گا, کوئی بسکٹ دے گا. تو میں نے تو لکھ کر دیا ہوا تھا, میری نواسیاں میرے ساتھ ہوتی تھی نا, بہن کو چاکلیٹ مت دو, ان کو ٹافیاں مت دو. تو کھا کھا کے کھانا خراب ہوتا ہے ان چیزوں سے, بچہ تو اس کا عاشق ہوتا ہے. اچھا جو ماں باپ بولتے کہ یہ کھانا نہیں کھاتا اس میں بھوک مر گئی ہے, تو یہ چاکلیٹ کھانے سے بھوک مرتی ہے, میں کیفین ہوتا ہے جو ضرورت سے زیادہ جائے گا تو نقصان ہی کرے گا, اور بھی چیزیں ہوتی اس میں. تو اب یہ کہ ان سے تو بچوں کو ہم روک ہی نہیں سکتے, بچوں کی تو یہ بالکل بچے اس کے شیدا ہی ہوتے ہیں. تو دوسرے دیتے ہیں تو دیتے ہیں, اب کیا کیا جائے. خیر تو ایک تو یہ, دوسرا ہے کہ بچوں کا لباس جو ہے نا, ایک تو بچہ خود بھی اس میں قدرتی کشش ہوتی ہے, پھر کیا کرتے ہیں ان بچوں کے لگانے کی چہرے پر کریمیں آتی ہیں, یہ چہرے کو کریم لگاتے ہیں, یہ مدارس میں اسکولوں میں بھی لگاتے ہیں, ہمارے مدارس میں بھی لگواتے تھے. تو میں نے چند بار احتجاج کیا ہے اور میں منع کرتا ہوں, اب کوئی نئی اطلاع نہیں ہے کہ لگاتے ہیں نہیں لگاتے. اب بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بچہ اور خاص کر امرد, اس کو کریم لگانے کا مقصد کیا ہے, اس کی تو کسی طرح جاذبیت کم ہو, اٹریکشن کم ہو, یہ کوشش کرنی ہے. تو یہ عام طور پہ گھروں میں بھی یہ کریمیں وغیرہ لگاتے ہیں بچوں کو. تو اس طرح بچہ ہوا بچی ہوئی, تو ایک تو پہلے یہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں عام طور پر, پھر اس کو یہ کریمیں لگائیں گے, پھر لباس طرح طرح کے آدھے ننگے نظر آنے والے لباس, وہ اس میں اور اٹریکشن بڑھ جاتا ہے. اچھا دوسری طرف شادیاں بہت مشکل بنا دی گئی ہیں, ہمارے رسم و رواج اتنے غلط شامل کر دیے گئے ہیں, شادی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے جس کی انتہا نہیں. جیسے بھی حج کا سوال ہوا کہ حج پر جائے یا بیٹی کی شادی کرے, تو میں کہتے کہ تو رک گیا کہ شادی میں اتنا خرچہ تھوڑی ہے, شرن کو اتنا خرچہ نہیں ہے شادی میں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کرنا ہی پڑتا ہے خرچہ, شادیوں میں نہیں ہوتی, مطلب غریبوں کی بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں, بیچاریوں کی شادیاں نہیں ہوتی عام طور پہ. اچھا تو خیر, تو یوں مطلب شادیاں مشکل ہو گئی, ہر ایک شادی کر نہیں سکتا, ایک طرف شادی مشکل, دوسری طرف میڈیا, پیپر میڈیا ہو یا اپنے الیکٹرانک میڈیا ہو, یہ ان گندی لذتوں کو خوب تحریک دے رہے ہوتے ہیں, خوب تحریک دے رہے ہوتے ہیں, بنا سجا کر. یہ خبروں کے نام پر بھی جوان عورتیں آتی ہیں بنی سجی, وہ اٹریکشن کے بغیر پتا کہ یہ لوگ مائل نہیں ہوں گے, اشتہاری بورڈ لگے ہوتے ہیں سائن بورڈ, ان میں بھی عورت ہاتھ بھی دکھانا ہے تو نیل پالش والا پتلی انگلیوں والا ہاتھ دکھانا ہے کہ اٹریکشن کے, یہ نادان لوگ ہماری اس ہاتھ کی وجہ سے ہماری چیز کی وہ ان کے پاس تشہیر ہو جائے گی جو پتا چل جائے گا, یا عورت دکھاتے ہیں جوان اشتہاروں پر. اب کار میں جا رہے ہیں دور سے بورڈ آئے گا کہ جیسے بالکل سامنے لگا اور بے حیا عورت بنی ہوئی ہے. اب وہ بے حیا ہے یا با حیا ہے بس فرضی بھی ہوتی ہے, بعضوں کا یہ ایکٹریس بھی ہوتی ہوں گی, خدا بہتر جانے. تو وہ بندہ نہ چاہتے بھی اس کی نظر پڑے گی, سامنے دیکھے گا نا, پھر وہ لگے گا کہ یہ بالکل سامنے, پھر آگے بڑھیں گے تو یہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے. ایسی ٹیکنیک, اس سے مطلب انہیں کے موڑ ہوتے ہیں. میرے خیال میں ان کا چارج بھی زیادہ ہوتا ہوگا اس طرح کے سائن بورڈ کا. تو جوان عورت بنا کے دکھاتے ہیں, تو سارا مطلب معاشرہ جو ہے نا, یہ خود دو ہاتھ سے کلاڑے پکڑ کر اپنے پاؤں پہ مارتا چلا جا رہا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر یہ بچے سجے سجائے اور وہاں شادی نہیں ہوتی جوان کی, پھر یہ معاذ اللہ اس گناہ کی طرف اس کا میلان ہوتا ہوگا اور یہ پھر اٹھا کے لے جاتا ہوگا. اب اس طرح اٹھانے والے پہلے تو مانیٹرنگ کرتے ہوں گے کہ کس اینگل سے اس کو اٹھانا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں. پھر خدا نہ خواستہ یہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے, اب یہ کالا منہ کرتے ہیں, کالے منہ کا معنی سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں, گندا کام کرتے ہیں. پھر گندا کام کرنے کے بعد یہ گھبراتے ہوں گے کہ بچہ ہے سمجھدار اور میں ہوں تو قریبی محلے والا ہوگا, رشتے دار ہوگا یا دوست دار یا وہ خدمت گار یا دکان کا نوکر یا اس کا دوست, اس طرح کے یہ اس کا جو دائرہ ہے نا وہ زیادہ دور نہیں جاتا ہوگا, کوئی مطلب باہر ملک جا کر نہیں اٹھا جاتا ہوگا, یہ عریف قریب کا ہوگا, یہ جنرل بات کر رہا ہوں. تو وہ جانتا ہوگا تو یہ پہچانتی ہے یہ میرا نام لے لے گی یا یہ نام لے لے گا میرا, تو اب اس کو خوف تاری ہوتا ہوگا. پھر یہ بولتا ہوگا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, یہ ایک تو بہت بڑا گناہ کیا اس نے اغوا کرنے کا, دوسرا خوفناک گناہ گندا کام کرنے کا, اب وہ تیسرے گناہ سے بھی چوکتا نہیں ہے اور اس کو معاذ اللہ قتل کر دیتا ہے تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں. یہ یوں مطلب ایک میرے ذہن میں یہ خاکہ آتا ہے اس طرح ہوتا ہوگا. حالانکہ قتل مسلم ناحق کسی مسلمان کا قتل توبہ اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں جو بھی شامل ہوگا, خالی وہ جس نے قتل کیا وہی نہیں, اس کے ساتھ جو بھی شامل ہوگا, اس کو اشارہ کرنے والا, اس کو تربیت دینے والا, اس کو بھیجنے والا, اس کو مشتعل کرنے والا, جتنے بھی ہیں سمجھو, تو جتنے بھی اس کے قتل میں, یعنی کہ حدیث پاک میں یعنی اس کا مبالغے کا سیگا دیا ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے قتل ناحق میں زمین اور آسمان والے سبھی بھی شامل ہو جائیں مل کر, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا. اگر آسمان والے قتل نہیں کرتے, یعنی مبالغہ اتنا کہ قتل ناک اتنا خوفناک جرم ہے اور آج کل ٹھا کر کے فائر کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جو ایسا کرتے ہیں ان کو بھی توبہ صادق توبہ صادقہ نصیب کرے, اور جو بھی حقوق العباد انہوں نے تلف کیے اس کی تلافی بھی نصیب کرے کہ وہ ادا بھی کر دیں, اور جس طرح بھی اس کی ترکیب ہے وہ بجا لائیں تاکہ آخرت میں ان کی بچت ہو. تو اس طرح ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے کیوں مطلب اپنی بچے بچیوں کو ایسا سجایا نہ کرے. اب وہ جو مدنی منی زینب, اس کا پتہ نہیں کیا کیس تھا, وہ سجی ہوئی تھی نہیں تھی یا ویسے ہی, میں نے ایک جنرل بات ماں باپ کو سوال میں کہا گیا کہ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے, تو میں نے جو میری موٹی عقل میں آیا وہ عرض کیا میں نے کہ میرے اپنے تجربات بھی ہیں کہ یہ چیزیں اٹریکشن بڑھاتی ہیں. تو اس بیچاری جو مدنی منی ظاہر ہے کہ اب اس کو سجی ہوئی تھی یا نہیں تھی, اس کا بیچاری کا قصور نہیں ہے, اور بچوں کو سجانا کوئی گناہ بھی نہیں ہے جبکہ جائز چیزوں سے کسی نے سجایا, کریم بھی لگایا تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک حکمتیں بتا رہا ہوں کہ اس سے چونکہ وہ اٹریکشن بڑھتا ہے تو اس کی گندی لذت کو اور تحریک ملے گی, اور وہ نہ کرنے کا پھر دیکھو نا ہو جاتا ہے نا. تو یہ ایک کیس تو نہیں ہے نا, یہ کوئی کوئی کیس میڈیا پر آ جاتا ہے اور چل پڑتا ہے, یا وہ بعضوں کا سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو وہ اس کو اچھال دیتے ہیں, ورنہ یہ تو روزمرہ کا معمول اگر کہیں نا تو شاید مبالغہ تو ہے لیکن کم ہوگا. یہ روز کا معمول ہے، نہ جانے کتنے بچے اور بچیوں کے ساتھ ڈیلی گندے کام ہوتے ہوں گے۔ کچھ رپورٹس اسی طرح کی ہے کہ یہ روزانہ کی بنیادوں پر اس طرح کے کیسز، لیکن کوئی کوئی سا سیاستدان ہوتا ہے وہ بعد ان کو ایشو مل جاتے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے، یہ بس پھر وہ ہٹ جاؤ کام مل جاتا ہے ان کو۔ حقیقت میں نہ بچی سے نہ مقتول سے ہمدردی، نہ ان کے ماں باپ، کیونکہ سچا غم حقیقت میں جو غم ہے نا یہ تو ان کے ماں باپ کو ہوا ہوگا، جس کے ساتھ بیتی ہوگی نا وہ واقعی غمزدہ ہوں گے۔ اور اب یہ کہ ہم لوگ جو کیا یہ بول چال کر کے ہم تو بھول جائیں گے، لیکن ان کی تو زندگی بھر کا یہ روگ ہے ان کے والدین کا، تو اللہ ان کو صبر عطا فرمائے اور یہ کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں اس معاملے میں، کوئی وسوسے نہ پالیں، اللہ تعالی کے بارے میں معاذ اللہ بدگمان نہ ہوں، یہ بس ہوتا ہے اس طرح۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ چار دیواری میں رکھنا چاہیے۔ ہاں میرے بچے جو ہے نا، میرے اپنے بچوں کی بات کروں گا، میرے بچے الحمدللہ ہمارے گھر کی گلیوں میں کھیلے نہیں ہیں، ہم لوگ نہیں آنے دیتے تھے، گھر جو کرنا ہے گھر کی چار دیواری میں، توڑ پھوڑ جو مچانی ہے تو اندر کھیلو، باہر کسی سے دوستیاں نہیں، کسی کے ساتھ گھومنا نہیں، کسی کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، ہمارے یہاں اس طرح کی ترکیب تھی۔ تو یہ تو آج کل تو بچے وہ شہر کے بچے ہیں یار، شہر میں سواب شہر ہے، اس کو مارا، اس کو ٹوکا، اس کو پتھر مارا، اور روز کے جھگڑے اور ماں باپ قضیے چکاتے رہے، تو بچے ہی بڑے ہو جاتے تو بعد میں بھی پھر ماں باپ کو مارتے ہیں کہ تم نے ہم کو نہیں سکھایا تھا، ہم کسی سے لڑ کر آئے تو تم نے مطلب یہ نا، ہماری بازو کا حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مار کھا کے آتے ہیں نا، یہ میں صحیح بولتا ہوں، بعض ایسے خاندان روئے زمین پر آپ نے ہو سکتا دیکھے ہوں، مجھے تو پتا ہے، تجربات کر رہا ہوں، جو سنی ہوئی ایسے لوگوں سے باتیں کہ ہم اگر مار کھا کر آئے تو ہمارے کو گھر میں بھی پٹائی ہوتی ہے، مار کھا کے آیا بس دل گئی گا، اور اس کا ہاتھ کیوں نہیں توڑ دیا، اس کا سر کیوں نہیں پھوڑ دیا، مار کھا کے آیا تھا کر کے ہم کو پڑتی ہے۔ تو یہ دادا گیر اور پیدا گیر اور اس طرح کے لچے شہدے، اور سب سے مجھے تو واسطے پڑے نا، ادھر تجربہ ہوتا ہے آدمی کا، تو اس طرح کے بھی اس سے پتا چلا خاندان پائے جاتے ہیں کہ بچے کو کہ مار کھا کرنی ہے نا مارنا، یہ مار مار کے، کیونکہ وہ باپ بدماش ہے تو وہ چاہے گا میرا بیٹا ہی بدماش ہو، تو جب تک یہ مارے گا نہیں بچوں کو اس کا دل کھلے گا نہیں، دل کھلے گا نہیں تو یہ بدماشی کر نہیں سکے گا، بھتے وصول نہیں کر سکے گا، جوئے کے شراب کے اڈے چلا نہیں سکے گا، کہ اس میں تو چاہیے آدمی جو ہے نا خوفناک آدمی کے شیطان بھی سوچتا رہ جائے کہ یار یہ میرا بھی باپ ہے۔ ایسے ان عناصر، ایسی یہ مافیا یہ معاشرے میں ہوتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے نا ملک کو تباہ کرتے ہیں، اور ان کی سرپرستی بھی کی جاتی ہے، میں آگے کچھ نہیں بولتا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، ہم مبلغ بنے اور ہماری اولاد کو مبلغ بنائے، دادا گیر نہ بنائے، بے شک ہماری اولاد مار کھا کے آ جائے یار، مظلوموں کی آخرت میں چاندی ہے، مظلوموں کی جیت ہے آخرت میں، مظلوم بنیں گے دونوں جہاں میں بھلائی ہے، ظالم بنیں گے تو دونوں جہاں میں بیڑا غرق ہے، ظالم نہیں بننا ہے کہ تو نے کیوں نہیں مارا، بیٹے مارا کوئی بات نہیں، صبر کرو بیٹے، اللہ اس کا بھلا کرے، یہ ہم کو تعلیم دینی چاہیے، نہ کہ کیوں مار کھا کے آیا، تیرے ہاتھ میں چوڑیاں تھی، طرح طرح کے دماغ ہوتے ہیں ہمارے یار۔ اور آپ جو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، اللہ نصیب کرے اس پر عمل کرنا، مگر جیسے ایک طبقہ ہوتا ہے، بھائی یہ کون سا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ درندہ صفت لوگ، یہ بربریت کرنے والے، اور مطلب یہ ننی منی کلیوں کو کچلنے والے، اور مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ گھر میں بچوں کو بند کر دو، بچوں کو باہر نہیں نکالو، بچوں کو سجانا دجانا، اور ان کو اچھے کپڑے پہنانا، اور ان کو مطلب یہ کرانا بند کر دو، مطلب کہ یہ جو معاشرے میں جو گندگی کر رہے ہیں، جو معاشرے میں ساری حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو بولو نا، بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، ماں باپ کو کیوں مطلب کہ اتنا ہم وہ کریں کہ ماں باپ گھر میں بٹھا کے رکھو، نہیں کرو، باہر نہیں نکلنے دو، بچے باہر جائیں گے، گلیوں میں کھیلیں گے، پارکوں میں کھیلیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، رشتہ داروں میں جائیں گے، ناچیں گے، کودیں گے، ہلا گلا کریں گے، اسکولوں میں نہیں بھیجے، ادھر نہیں بھیجے، ادھر نہیں بھیجے، عجیب مطلب کہ یہ ہے کہ یہ کون سا مطلب دے رہے ہیں, اور مار کھا کر آ جاؤ لے بزدل معاشرہ بنانا ہے, یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں بھائی. اگر ایسے لوگ جن کو آپ کو پتا کہ دماغ ایک سے ایک ہوتے ہیں معاشرے میں, ہم بولیں گے کیا نے وہ اس کا نکالیں گے کیا, ایسوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ دیکھو جو اس سے گنونے کام کرتے ہیں ان کی تو مذمت ساری دنیا کر ہی رہی ہے نا, سب کر لگے ہوئے ہیں. اور میں نے بھی جو اس طرح کے گندے کام کرتے ہیں اس کی فیس بک پر باقاعدہ روایتیں وغیرہ بیان کی ہوئی ہیں الحمدللہ, اور ان کو بھی ڈرایا ہوا ہے ٹک ٹاک. اور ابھی بھی میں نے قتل کا اور قتل ناک کی تو حدیث سنائی نا سزا, تو ان کو تو, اور یہ جو ایسا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کو کوئی حلال سمجھ کے تھوڑی کرتا ہوگا, تو یہ سمجھتے ہوتے کہ جبھی تو چھپ کے کرتے ہیں, بچ کے کر دیں گے ہم ہاتھ میں نہ آئے, کہ اپنی نشان بھی نہیں باقی چھوڑتے, مار بھی اسی لیے ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک پاپ کو چھپانے کے لیے 100 پاپ دوسرے کرنے پڑتے ہیں, پاپ مانے گناہ. تو اس طرح یہ لوگ تو کر رہے ہیں, یہ بہت برے بندے جو ایسا کرتے ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں. لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو بچائیں گے نا تو انشاءاللہ ایسے کیس میں کم از کم جو بچائے گا اپنی اولاد کو اس کی اولاد ملوث ہوگی نہیں, ورنہ روز مرہ دنیا میں خدا جانے کتنے بچے اغوا ہوتے ہوں گے, کتنے قتل ہو جاتے ہوں گے اور ان کی ایف آئی آر بھی نہیں پھٹتی ہوگی. پوچھنے والا بھی غریبوں کو پوچھتا ہے یار. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو جو میں نے کیا کہا اس پر مجھے تو نہیں لگتا کوئی تنقید کرے گا, جو تنقید کرے گا تو وہ دیکھے ایک انگلی اٹھاتا ہے تو تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں, یار میں نے غلط کیا کہا ہے. اپنی اولاد کو سنبھالو نا, پھر اٹھ جائے گا بچہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے تو پھر سر پکڑ کر رونے کی باری آتی ہے. جن کے اٹھ جاتے ہیں ان ماں باپوں کا حال خالی تصور کر لو کہ بیچاروں عمر گزرتی کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ اطراف اور یہ پنجاب اور دیگر یہ بھی اب تک موجود ہیں اور ایک اچھی تعداد میں موجود ہیں. اللہ کریم ان کو آخر تک بیٹھنے کی بھی توفیق دے. جھٹیاں والی حافظ آباد پنجاب پاک کرکی کابینہ ماشاءاللہ. امیر اہل سنت, پچھلے ہفتے آپ نے رسالہ غسل کا طریقہ پڑھنے کی ترغیب دلائی تھی. الحمدللہ عزوجل بیرون ممالک کی تقریباً 5635 اسلامی بہنوں نے یہ رسالہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی, اور جامعۃ المدینہ للبنات, مدرسۃ المدینہ للبنات, دار المدینہ للبنات اور آن لائن مدرسۃ المدینہ کی تقریباً 741 یعنی 741 اسلامی بہنوں کے یہ رسالہ پڑھنے کی اطلاع ہے, جبکہ پاکستان بھر کی کم و بیش 56886 یعنی 56886 اسلامی بہنوں نے یہ رسالہ پڑھا. مجموعی طور پر 63262 یعنی 63262 اسلامی بہنوں نے یہ رسالہ پڑھا اس کی اطلاع ہے, جبکہ پاکستان بھر کے تقریباً 71069 یعنی 71069 اسلامی بھائیوں نے رسالہ غسل کا طریقہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. دعائے بے حساب مغفرت فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. ماشاء اللہ الحمدللہ اس بار کا رسالہ جو ہے نا یہ مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے, یہ وہ سلگتا مسئلہ ہے کہ جس میں شاید ہی کوئی گھر جو ہے نا اس سے محفوظ ہو. موت کہاں نہیں ہوتی, میت کس کے گھر سے نہیں نکلتی, لیکن وراثت کی تقسیم صحیح شرعی طریقے سے بہت کم ہو رہی ہے, باقی چل رہی ہوتی گاڑی. بیٹیوں کو کہیں محروم کیا جا رہا ہے, کہیں کچھ کہیں کچھ. تو اس میں آپ کو یہ مختصر سا 39 پیج ہے, اس کے 39 پیج پر اس کے مضامین ہیں. یہ آنے والے ہفتے تک یہ رسالہ پڑھ لیجئے. دعائے اتار. جو مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے, 29 صفحات کا رسالہ پورا پڑھ لے, اسے اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اس میں اب تک جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تو الحمدللہ یہ 19 رسالے ہو چکے تھے, اب یہ 19 کے بعد 20 نمبر کا رسالہ یہ اس ہفتے کا ہے. اور 19 کون سے تھے آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں, اس کو بھی پڑھیے گا. شیطان کے بعد ہتھیار, انمول ہیرے, احترام مسلم, سمندری گنبد, ظلم کا انجام, جوانی کیسے گزارے, بس شگونی, قسم کے بارے میں مدنی پھول, اعلی حضرت کی انفرادی کوشش, تذکرہ امام احمد رضا, بھیانک اونٹ, حسن اخلاق, زیاد درود و سلام, حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول, پر اسرار خزانہ, بیٹے کو نصیحت, انبیاء اولیاء کو پکارنا کیسا, با حیا نوجوان, غسل کا طریقہ. یہ 20 رسالے, یہ 19 رسالے اور اس سمیت 20 ہوں گے. یا اللہ جو ان 20 رسالوں کو پڑھ چکے یا آئندہ پڑھیں گے ان کا خاتمہ ایمان پر ہو اور بے حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو. ماشاء اللہ مکتبۃ المدینہ نے یہ 20 رسالوں کے پیکج یا پیکٹ جاری کر دیے ہیں. چھوٹے رسالوں کا ہدیہ پیکٹ کا جس میں 19 رسالے 200 روپیہ, اور جس میں جو بڑی سائز کے رسالے 19 ان کا ہدیہ 270 روپیہ, 270 روپیز. تو یہ رسالے ضرور خریدیے اور خود بھی پڑھیے, پڑھ چکے تب بھی لے لیجئے, اپنے پڑوسیوں کو, دوستوں کو, سہ بھائیوں کو, دکانداروں کو اس کو تقسیم کیجئے. اللہ کرے گا تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب کا خزانہ ہوگا. یا اللہ جو پڑھ لے اور پھر بھی اس کو خریدے, مولا کریم اس سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, اور یہ ساری دعائیں مجھ گناہگار اور میری آل کے حق میں بھی قبول فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے زمزم نگر کے جو ذمہ دار ہیں مجلس تقسیم رسائل کے, انہوں نے ابھی میسج بھیجا ہے کہ 2600 رسالے انشاءاللہ ہم چند دنوں میں یہ والے جو ہیں مال وراثت میں, خیانت نہ کیجئے انشاءاللہ زمزم نگر پاک امجدی کا بھی نعت میں تقسیم کریں گے. ماشاءاللہ یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے, یہ چھوٹے مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے پاکستان میں اس کا ہدیہ بڑی سائز کا جو ہے اس کے جہائی ایک ہی سائز ہے, اس میں ہدیہ پاکستان میں ہدیہ 15 روپے اور 3 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہماری جامع المدینہ مجلس کے نگران, جامع المدینہ للبنات جو مجلس کے نگران ہیں, جنید مدنی, ان کے جو شہزادے ہیں یہ سردار آباد والے, ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سر کا دماغ کا آپریشن سنا ہے کہ ابھی جاری ہے یا ہوگا یا ہو رہا ہے. جنید مدنی تو بہت فعال ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ان کے بچے کا نام مدنی منے کا نام, اس میں مجھے نام نہیں بھیجا گیا. حاجی قاسم کے بھانجے بھی ہوئے جی, ہاں مفتی قاسم صاحب کے بھانجے. نام یہ عموماً صوتی پیغام جو بھیجتے ہیں ہم کو بھی, نہ اپنا نام لیتے ہیں نہ بازو کا, تو جس کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے نام نہیں ہوتا, گم نام. پھر میں کبھی کبھی بولتا بھی سمجھانے کے لیے کہ گم نام نے ایک پیغام بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ پیارے حبیب, اسید رضا نام ہے, اسید رضا, یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اسید رضا بن جنید مدنی کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ ان کا زخم دور ہو جائے, ان کو ان کے سارے خاندان کو زخم مدینہ مل جائے, ان کی بیماری دور ہو, بیمار مدینہ سب بن جائیں, درد مدینہ سے سب کو نواز دے, ان کے والدین کو صبر بھی دے اجر بھی دے, اس مدنی منع کو عالم باعمل مفتی اسلام بنا, دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ امت کے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی تجھ سے دعا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, مریضوں کی خاطر حاضرین. مدنی چینل کے ناظرین, اب باری آ گئی ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی, اور آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر مدنی مذاکرے میں جو مدرسۃ المدینہ شامل ہے اس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ کرنگی نمبر 4 رضا مصطفیٰ مسجد, اور امیر السنت ماشاءاللہ عزوجل مدنی منے جو ہے پلے کارڈ ماڈلز وغیرہ بنا کے لے کر آئے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سوال بھی لے کر آئے آج, یہ وہ کون سا جانور ہے جو بول نہیں سکتا؟ سبحان اللہ. جواب آگے میں جواب دوں تو کیا مدنی منا مجھے انعام دے گا؟ اپنے ابو سے لے کر. جی بابو انشاءاللہ جواب دوں گا. جی ہم اسنائی بھائیوں سے پوچھ لیں کون سا جانور. اس کا جواب ہم لکھ کر بھی لے کر آئے, اسنائی بھائیوں سے بھی معلوم کر لیتے ہیں, مگر یہ کسی کو پوچھ کر نہیں, کسی کو بتانے پر نہیں, اور سوشل میڈیا وغیرہ نیٹ سے اور کہیں سے دیکھنا نہیں ہے. اپنی یاد ہے آپ کو معلوم ہے تو دینا جواب. یہ مدنی مذاکرے میں شاید ایک سے زیادہ بار اس کی ترکیب ہو چکی ہے. اور یہ دیکھیں امیر السنت, یہ ملاحدہ فرمائیے, بیت اللہ شریف گنبد خضرا اور بادل بنایا, چاند بنایا ہے سبحان اللہ روئی سے, بادل کی جگہ روئی ہے. جی جی بادل یہ ماڈل بنا کے. پھر یہ ایک مدنی پھول, یہ ملاحدہ فرمائیے, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. جی فرمائیے. نے یہ نیکی کی دعوت والا. جی ترازو بھی بنایا ہوا. یہ پلے کارڈ نیکی کی دعوت والے ہونے چاہیے یار. جی جی یہ آئیڈیا صحیح ہے سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. ہاں یہ لگا بھی رہے گا, گھر میں پڑھتے بھی رہیں گے, یہ پاس ہے, فل پاس ہے. یہ آج پہلی بار یہ نیکی کی دعوت والا اس طرح کا آیا ہے میرے خیال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اب جو ہے فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ کا ماڈل, واہ یہ ملاحدہ کیجیے. ارے واہ وضو خانہ بھی بنا دیا ہے. وضو خانہ بنایا ہے, وضو خانے کا سگنل کیا, سیڑھیاں بھی بنائی ہیں, زینے ڈائریکشن کے یہاں سے وضو خانہ ہے, دروازہ بھی بند. واہ دروازہ بند رکھا ہے, چلو مرضی ان کی ماشاء اللہ. بہت محنت کی ہوگی, کیا بات ہے, پوری عمارت بنانے کی کوشش کی ہے سیڑھیوں سمیت. یہ بابا آپ کے جہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں نا, وہ جگہ بھی ہے, شیشہ بھی لگا ہوا اندر. یہ جو اس وقت یہاں بیٹھا ہوں. جی جی اچھا, یہ بھی بنانے کی کوشش کی ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. اب جو ہے ہمارا جو مدنی رسالہ مسواک شریف کے فضائل, اس کا جو ٹائٹل صفحہ ہے حکایات و روایت. اچھا حکایت لکھا ہوئے. جی جی ماشاء اللہ, واہ جبڑا بھی بنا کے لے مسوڑے دان بتی سی. واہ یہ ملاحظہ فرمائے, مدنی پھول اور نیچے جو ایک پینسل بنی ہوئی ہے, سمجھنے والا بھی ہے اور پڑھنے والا بھی ہے. یار یہ مدرسۃ المدینہ کون سا ہے؟ یہ کوئی قاری صاحب ہوشیار لگتے اس کے. زندگی ہمیشہ پرسکون اور خوشگوار نہیں رہتی. نہیں رہتی. پینسل بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. اور پینسل پوری بنی ہوئی ہے, چھلی ہوئی ہے پینسل. اب دوسرا مدنی پھول, یہ ملاحظہ فرمائیں. یہ کبھی بھی مشکلات آ سکتی ہیں, لیکن مشکلات سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی. اور واہ, یہ کوئی استاد لگتا سمجھدار ہے. جب پہلے مدنی پھول میں یا پینسل انہوں نے بگے ٹوٹی ہوئی رکھی ہے. یہ دونوں جو مدنی پھول ہے نا, یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. اب نہیں, ایک اور ہے, تیسرا بھی ہے. اچھا, یوں کیا ہے؟ اب تیسرا ملاحظہ فرمائیے. ٹوٹی ہوئی پینسل کی کیا حکمت ہے؟ مشکلات. جی, تیسرا دیکھیں. مشکلات کا سامنا کر کے نئے اور خوشگوار راستے نکالے جا سکتے ہیں. اب دونوں کی دونوں کے بتا دیں. کیا بات ہے. ارے بابا, وہاں ایک پوری پینسل دکھائی, یہاں بولا کہ یہ مشکلات, تو پینسل ٹوٹ گئی. اب ٹوٹی ہوئی پینسل کو رونے کے بجائے دونوں طرف سے اس کو چھیل لیں تو دونوں طرح سے نپے نکل آئیں گے نا. دو بن گئے ایک کی. ہاں, ایک کی دو بن گئے. واہ, سوشل میڈیا کی لینگویج لگ رہی ہے. ایک پینسل کی بغیر یہ اچھی اچھے درس ہے. درس ہے جی جی, نیکی کی دعوت ہے. درس ہے. ایک پینسل کی تین پینسلیں بن گئی. نہیں, دو. تین طرف منہ بن گیا نا اس کا. ہاں, تین طرف سے لکھائی ہو سکتی ہے. پینسل دو ہیں. ایک یہ ماڈل بنانے کی کوشش کی, اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ گنبج, یہ ابھرا ہوا ہے امیر رسول. مدنی گنبد مدنی پرچم کے ساتھ, جس کا منبر بنی گردن فولیا. اور جو سوال کیا گیا تھا وہ کون سا جانور ہے جو بول نہیں سکتا, اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے. اس کا جواب میری برادری نہ دے دے یار, دوبارہ دے. بزرگ 60 سال اس کے اوپر کے اگر دے دیں نا, کچھ تو بابل مدینہ کیا تو آتے ہی ہیں ان کے. حوصلہ افزائی بھی ہو, رات بہت ہو گئی, نیند چڑی ہو تو اڑ جائے, اٹھ کر آ جائے. جواب نظر آ گیا اس میں, نہیں تو پھر نہیں کرنا اس والی. میں نے دکھا دیا. نہیں پھر یہ رہنے دو کہ جس نے بھی دکھایا جواب تو غلط کیا نا. اچھا, جواب نیچے لکھا ہوا ہے. چلو اب یہ سوال نہ کریں, میرے پاس اور بھی سوال ہیں, یہ کر لیں گے. جو جانور بول نہیں سکتا اس کا نام ہے مچھلی, یہ لکھا ہوگا. یہ پلے کارڈ پہ لکھ کے لائے ہوئے جواب. اچھا اچھا, یہ دکھائے بھائی پلے کارڈ جس پہ جواب لکھ کر لائے تھے. اب تو جواب ہو ہی گیا, میں اس وقت دے دیا ہے, دکھائیے. اچھا, یہ بھی ایک نیا انداز ہے نا کہ شروع میں سوال آیا آخر میں جواب مچھلی. جواب پہلے سوال نظر آیا تھا. اگر آپ جواب چھپا دیتے نا, لیکن یہ کہیں نہ قریب والوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا نا. جی, ماشاء اللہ. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ آپ کو صرف سوال دکھائے اور جواب والا ابھی اس وقت دکھائے ہی نہیں, کھولے ہی نہیں پلے کارڈ. بس یہ ہو گیا. بس اب ان شاء اللہ جو آئندہ ایسے ہوگا ان شاء اللہ. ماشاء اللہ, آج کے جو بھی آپ یہ ہے نا, یہ اب تک جتنے بھی آئے نا, ان میں اول پوزیشن ہیں. سبحان اللہ. تو مدنی تحفہ دے بھی سکتے ہیں. شکرانے میں کیا کرنا چاہیے قاری صاحب کو؟ قاری صاحب کو تو وقف مدینہ ہو جانا چاہیے یار. ہاں یار, اس میں تو یہ بڑے سمجھدار لگتے ہیں, تو مدنی قافلوں میں بھی تو دھوم دھام ہو جائیے. آگے یہ ان کے کارنامے سب ہیں, بھی زلفوں والے قاری صاحب یار. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ تین دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. یہ ہوں گے مدنی ماحول کے بہت پرانے ہوں گے انشاءاللہ, اور ان کا ذہن سمجھ میں آ رہا ہے یار, بڑے پیارے بنا کے لئے زلفیں بنی ہوئی ہیں, زلفیں کہاں رکھتے ہیں یار. ماشاء اللہ, مرحبا, اللہ آپ کو برکت دے. ماشاء اللہ, بہت دل خوش ہوا. اللہ آپ کو جنت میں بے حساب داخلہ دے کر خوش کر دے. جی کیا کیا سوالات ہوں گے آج جن سے ہوں گے کون کہیں گے؟ سوال: نماز کی کتنی اور کون کون سی شرائطیں؟ مدنی منو جواب دیجیے. ایک ہمارے ساتھ چھوٹی سی مدنی منی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سیدہ سویریہ فاطمہ تایہ ہے. میری عمر تقریباً 5 سال ہے. نماز کی شرائط ہے: طہارت نمبر 1، طہارت نمبر 2، استطہارت نمبر 3، استقبال قبلہ نمبر 4، وقف نمبر 5، نیت نمبر 6، تکبیر تحریمہ. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، واہ مدنی منی واہ. نعرے بھی ہیں: سلطان ولایت، غوث پاک، ولیات حکومت، غوث پاک، صحابہ خطابت، غوث پاک، فاروق ہدایت، غوث پاک، سرتاج شریعت، غوث پاک، حالت کی نعمت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک. دوسرا مائک. ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ، مائک ہم تک نہیں پہنچی نا بس. یہ دوسرا مائک بھی آ گیا ہے اور وہ باپو اس کو دیکھ لیجئے، یہ مائک ساتھ دے رہا ہے ان کا باقی ہے. مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک. ماشاء اللہ، مدنی منی کے ابو کے لیے یہ مدنی رسائل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. معاشرے کے بگڑتے ہوئے حالات، ہر طرف افراتفری کی فضا، جھوٹ، دھوکہ، رشوت اور نہ جانے کیا کچھ. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے عرض ہے، ان سب چیزوں کے پیش نظر اپنے آپ اور اپنوں کو ان چیزوں سے آزاد کروانے اور دور رہنے کا خیال آتا ہے، ان سب سے بچنے کے لیے کیا کوئی آسان طریقہ بھی ہے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اللہ اللہ اللہ. اس کے لیے تو بس وہی کہ اچھی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت مل جائے، مطالعہ بھی ہو تو گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، گناہوں کے عذاب پڑیں گے تو ڈر لگے گا. پھر عاشقان رسول کی صحبت ہو، مدنی قافلے کے مسافر بنے، مدنی انعامات نامی جو رسالہ ہے اس میں طرح طرح کے سوالات ہیں، نمازوں کے تعلق سے، گناہوں کے تعلق سے، تو اس کی خانے پر کرنے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ ہر ماں روزانہ رات اس کو غور کر کے، فکر مدینہ کر کے، یا دن میں کبھی بھی ایک بار فکر مدینہ کر کے وہ جوابات لکھنے ہوتے ہیں. اور پہلی تاریخ اسلامی مہینے کی جمع کروانا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ کہ استقامت ملنے کا بھی کچھ سبب بنتا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح مدنی ماحول میں رچ بس جائیں گے تو امید ہے کہ گناہوں سے بھی بچنے کا سامان ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہمیں ملا ہے کہ کئی ایسے شوہر ہوتے ہیں جو بیرون ملک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں، مگر شوہر جو مطلب ہے اس کی ماں نہیں چاہتی کہ یہ اپنے شوہر کے پاس جائے، تو اب ایسی صورت میں اس مسئلے کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ یہ تو ایسے لاکھوں افراد ہوں گے جو اس طرح دور پڑے ہوتے ہیں پھر دونوں طرف گناہوں کا صدور, اور بعض اوقات پھر وہ دوسری شادی وہاں کر لیتا ہے تو چھپ کے کر لیتا ہے, بعض اوقات بتاتا بھی نہیں ہے, اور پھر یہ جب اطلاع ملتی ہے تو پھر جو خاندان میں جو ہنگامے ہوتے ہیں نا, یہ بھی سمجھو دیکھی بالی یہ سب باتیں بتا رہا ہوں میں, پھر مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دور کی نوکری اور پیسوں کی عام طور پہ ہرس ہوتی ہے, یا تو ہرس ہوتی ہے یا قرض کی وجہ سے بھی مطلب جاتے ہیں کہ ہم کا ہمارا قرضہ اتر جائے. جو بھی صورت ہو بیوی کو ساتھ رکھنا چاہیے جہاں بھی جائے, تو اس میں گناہوں سے کافی بچت دونوں کی ہو جائے گی, ورنہ پھر بیوی بھی یہاں اللہ نہ کرے کچھ رستہ نکال لے گناہوں بھرا تو. لیکن شک نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں, شک کرنے سے تو اور مصیبت کھڑی ہوگی. ایک بات بتاتا ہوں کہ امکانات بڑھ جاتے ہیں گناہوں کے دور سے, دور رہنے سے, تو اس لیے دور رہنے سے بچنا چاہیے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس طرح نہ کریں, اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا اور کسی گناہ میں وہ پڑ گیا اور پھر پکڑا گیا اندر جیل میں چلا گیا, پھر آپ اس کی شکل دیکھنے بلکہ اس کی آواز سننے کے لیے ترس جائیں گے. اور اگر دوسری کر لی بہو تو پھر یہ کبھی تو آئے گا گھر میں, دونوں بہو کی پھر اگر آپس میں جنگ عظیم چھڑی تو پھر آپ کیا کرو گے. تو اس لیے مطلب ایسے اسما بھی مت کرو, نہ دور وہ اتنا دور رہے نہ مسائل کھڑے ہوں, تو سب کو اس پر غور کرنا چاہیے. اور اپنا وطن اپنا وطن ہوتا, اپنے وطن میں ماں باپ بال بچوں کو چھوڑ کر سکوں کے پیچھے خوار ہوتے ہیں باز لوگ, ایسا نہ کریں بغیر کسی صحیح مجبوری کے. مشورہ یہی کہ نہ کریں, یا آپ نے کما لیا قرضہ اتر گیا وغیرہ پھر یہی آ جائیں واپس اپنے وطن میں, جو بھی وطن ہے آپ کا اس میں چلے جائیں, اور بال بچوں کے ساتھ رہیں, دونوں والے کم کھائیں, لیکن جو بال بچوں کے ساتھ رہنے کا لطف ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ماں باپ کے قدموں میں رہنے کا جو مزہ ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنت شاہرخ اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. پیارے باپا جان, آج کل ایک کلام کا شعر کافی پڑھا جا رہا ہے. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے, رب کے بندے تھے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے, بت خانے ہیں ڈھر آئے میرے نبی جب آئے. پہلے شعر میں سب انسانوں کو مشرک اور بدعتی کہا گیا ہے, کیا یہ شعر پڑھنا درست ہے؟ کیا سرکار کی آمد سے پہلے تمام کو شرک اور بدعت میں مبتلا کہنا درست ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. مبالغہ ہے اس میں, بدعت کا تو یہاں گزر نہیں, بدعت کی تو تعریف ہی الگ ہے. شرک ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں, لیکن توحید والے بھی پائے جاتے تھے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین, پھر ان کے جو بھی باپ دادے پردادے سب ہی توحید پر تھے. خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بھی جبکہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی. مولا مشکل کشا نے کبھی بت پرستی نہیں کی. تو یہ حضرات پہلے ہی مطلب سمجھتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے بنا کر پتھر کو خدا نہیں مانا جاتا, یہ عقل میں بھی نہیں آتا. ہاں ایسے کئی افراد تھے کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بیزار تھے اور دین حق کی تلاش میں وہ نکلے بھی تھے, جیسے ورقہ بن نوفل ہیں, بحیرہ راہب جو تھے وہ صحیح جو دین عیسوی تھا اس وقت جب تک کہ وہ منسوخ نہیں ہوا تھا وہ اسی پر تھے. تو اس طرح کے افراد موجود تھے کہ جو دین توحید کی تلاش میں تھے, دین فطرت پر تھے وہ لوگ. تو یہ بہرحال مبالغہ بھی میں کہ غلط بھی ہے نا. بدعت کی تو تعریف یہ ہے کہ یعنی کہ اسلام جب آ گیا تو اب جو نئی چیز دین میں نکالی گئی, ویسے بدعت تو ویسے مطلق ہے, ہر نئی چیز کو بدعت بولتا ہے, پھر دین میں جو نئی چیز نکالی گئی وہ بدعت. تو اب اس کی پھر قسمیں, جو بدعت سنت کو مٹائے وہ بری, اور جو سنت کو نہیں مٹاتی وہ اگر اچھی ہے, اچھا کام ہے تو اچھی بدعت ہے, بدعت حسنہ ہے. جیسے کہ تراویح کی جماعت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی, خود اس کو فرمایا نعمت البدعت حاضری, کہ یہ اچھی بدعت ہے. تو یہ مشکات شریف کی حدیث میں, بخاری شریف کی حدیث ہے. اب مشکات میں بخاری کے بھی تو ہے, بخاری کی حدیث کہ خود فرماتے ہیں نعمت البدعت حاضری جماعت سے تراویح کو, انہوں نے کہا کہ دور رسالت میں باقاعدہ تراویح کی جماعت کا سلسلہ نہیں تھا, فاروق اعظم نے جاری کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو بھی اب جماعت سے تراویح پڑھتا سب بدعتی ہیں ان مانوں کا, لیکن وہ بدعتی اسی کو بولتے ہیں جو گمراہ ہو. میں نے اسے سمجھانے کے لیے آپ کو بولا کہ جتنے بھی جماعت باقاعدہ سارا مہینہ اہتمام کر رہی سب کے سب بدعتی ہیں. تو ان مانوں کر, نعوذ باللہ, ان مانوں کر نہیں جو گمراہ. تو جو سنت کو مٹائے وہ بدعت بری, جو سنت کو نہیں مٹاتی اور اگر وہ شریعت سے بھی نہیں ٹکراتی اور وہ کوئی اچھا کام ہے اور اگر مسلمان اس کو اچھا سمجھ کر کرے, علماء صالحین اس کو اچھا سمجھ کر کرے, تو یہ پھر مستحب کا درجہ اس کو مل جاتا ہے چاہے وہ نیا کام ہو. تو یہ شعر غلط ہے, اس کو نہ پڑھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرکز الاولیاء لاہور سے عبید المرتضی عطاری مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں, پرسوں پیر 15 جنوری انشاءاللہ عزوجل حج کی درخواستوں کا اعلان ہو چکا ہے, حج کی درخواستیں جمع ہوں گی. عاشقان رسول بھرپور انداز سے حج پر جانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے حج پر جانا آسان ہو جائے, اس حوالے سے دعا فرما دیجئے, اور کس انداز میں اسی سال ہی حج پر جا سکیں, کیا کوششیں ہونی چاہیے, کوششوں کا انداز کیا ہو, اس حوالے سے رہنمائی بھی فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں. آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا, روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, یہ مدنی منوں کے سوالات رہ گئے تھے, انہوں نے توجہ دلائی, جواب دیجئے مدنی منے, مدنی منیا. تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ مدنی منے, مدنی منیا, جواب دیجئے, تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ, سبحان اللہ 33 مرتبہ, اللہ 34 مرتبہ, اللہ اکبر 33 مرتبہ, الحمدللہ, اور کلمہ شہادت کو کہتے ہیں؟ ہاں, گھبرا گیا مدنی منا. بیٹے بالکل فری ہو کر, آپ سمجھو کہ آپ اکیلے اور ادھر ادھر دیکھے نہیں, ورنہ مزید گھبراہٹ ہوگی. آپ نیچی نظر رکھ کے شروع سے بولے. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور ایک مرتبہ کلمہ شہادت. گھبرا گئے لگتا. تو یہ تسبیح فاطمہ, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جبکہ انہوں نے خادم کا مطالبہ کیا تھا, پوری روایت ہے اس کی, تو اس میں بیان کیا تھا کہ سوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو تو تھکن بھی اس سے دور ہوتی ہے. تو یہ بی بی تسبیح فاطمہ کہتے ہیں, یہ ہے 33 بار 33 ٹائم سبحان اللہ, 33 بار یعنی 33 ٹائم الحمدللہ, اس کے بعد 34 یعنی 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھنا ہے. یہ ہے تسبیح فاطمہ, یہ ترتیب وار پڑھنا ہے, آگے پیچھے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی منا اسی کو دوہرا دے تو اس کو تحفہ دے دیا جائے بےچارے کا دل ٹوٹ جائے گا, تو آئندہ پھر یہ ہمت نہیں کرے گا. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. جواب درست ہے. اب مدنی منے کے ابو کو چاہیے کہ شکرانے میں مدنی کافرے بھلے مدنی منے کو ساتھ لے جائیں اور تاریخ دے دیں کب جا رہے ہیں اگر آئے ہوئے. ابو ہماری مجلس رابطہ برائے تاجران ان کے تحت گجراں والا سے بابا الحمدللہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے بذریعہ طیارہ 27 تاجر جو ہے وہ حاضر ہوئے. ماشاء اللہ جی آیا نو ماشاء اللہ. اچھا مدنی منو مدنی منیو جواب دیجئے, سلام میں پہل کرنے اور جواب دینے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سلام میں پہل کرنے اور جواب دینے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جواب درست ہے ماشاء اللہ. ابھی میں نے حاضرین سے بھی سوالات کرنا ہے لیکن کچھ یہ مدنی منے کے ابو آ گئے ہیں. یہ مدنی فیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی اس اگلے مہینے میں جو ہے 3 دن کے لیے قافلے میں جاؤں. 7 دن کا نماز کورس کر لیجئے نا, نماز کی بہت ساری غلطیاں سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. 3 دن کا مدنی قافلہ تو یہ کر لیں آپ دوسرے آنے والے مہینے میں. پھر 7 دن کا کوئی تاریخ جو ہے نا یہ قاری صاحب سے مشورہ کر کے کہ کب کرنا ہے. باب المدینہ ہی کے ہوں گے آپ تو یہاں فیضان مدینہ میں نماز کورس تو جاری ہوتے ہیں, آئے دن ہو ہی رہے ہوتے ہیں. تو آپ جس دن آئیں اس دن 7واں دن ان کا 7 دن ہو جائے گا. یہ ہے ترکیب. مرحبا. الگ الگ درجے ہوتے ہیں نا. آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ 7 دن کا جو کورس ہوگا یا آنے والے مہینے 7 دن کا کورس کر لیں, یہ تو آج سے کر لینا چاہیے. نماز ہے نا جاری بھی ہو سکتا ہے ایک اگلے مہینے کے انشاءاللہ. تو 7 دن کا نماز کورس کر لیجیے اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اب 3-4-5 فروری جو ہے اس میں بھی 5 فروری عام تعطیل ہے, یعنی 2 چھٹیاں ایک ساتھ آ رہی ہیں. واہ. تو 4 اور 5 2 چھٹیاں ایک ساتھ ہیں. اگر یہ ایک تحریک مدنی تحریک چل جائے تو زبردست تعداد ہو جائے گی. سبحان اللہ. وہ حج کی بات بھی چلی ہے اللہ ہے نا, حج کا سوال بھی آیا نا. تو 3-4-5 فروری اگر مدنی قافلوں کی دنیا میں ریل پیل ہو جائے. کاش یا دنیا بھر میں چھٹی ہے یا پاکستان میں چھٹی ہے. پاکستان میں. پاکستان چلو پاکستان میں 3-4-5 فروری ایک کام مدنی قافلہ لبیک. کون کون سفر کرے گا؟ لبیک انشاء اللہ. یا اللہ جو 3-4-5 فروری کو مدنی قافلے میں سفر کر جائے وہ اس سے پہلے نہ مرے جب تک حج نہ کر لے اور مدینہ نہ چوم لے. فون پر بات ہو یا ملاقات ہو, فون پر بات ہو یا ملاقات ہو, سب سے کہتے رہے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں, قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں, قافلے میں چلو. ناظرین بھی اپنے نیتیں بھیجیں مدنی قافلوں کی. اس طرح بہنیں بھی اگر اپنے محارم کو ترغیب دلائیں اور تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ دعائیں یا اللہ ان کے حق میں بھی قبول کر لیں, میری مدنی بیٹیوں کے حق میں بھی. بس سب اب لگ جاؤ اور مختلف جو ہمارے کابینات اور ڈویژن سطح کے ذمہ داران ہیں وہ جلدی جلدی اپنے وہ بھیجیں اہداف کے کتنے کتنے مدنی قافلے آپ 3-4-5 فروری کو سفر کروائیں گے انشاءاللہ. یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ. بیڑا پار ہوگا, بے نمازی جائے گا تو نمازی ہو کر پلٹے گا انشاءاللہ. ہماری مجلس کورس کے اسلامیہ نے میسج کیا ہے کہ ہر عیسوی ماہ یعنی انگریزی ماہ کی پہلی, فرسٹ, 11 اور 21 یعنی پہلی تاریخ, 11 تاریخ اور 21 تاریخ کو فیضان نماز کورس عالمی مدری مرکز میں ہوتا ہے انشاءاللہ. ہر ماہ 3 تاریخ ہیں اس کی. تو مدری منع کے ابو انشاءاللہ وہ کسی تاریخ کو نوٹ کر رہے جس میں جتنا جلدی ہو نا, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور نماز تو پھر نماز ہے, یہ تو جلدی سے جلدی سیکھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. اور سبھی کو سیکھنی ہے, خالی مدنی منڈے کے ابو کے لیے نہیں. آپ سب کو ٹائم نکال کر سب یہ نیت کریں گے بس جتنا جلدی ہو سکا میں نے نماز کورس, فیضان نماز کورس جلدی سے جلدی کر رہا ہے. صرف 7 ڈیز 7 دن, نہ جانے سیر و تفریح میں کتنے دن لوگ گزار آتے ہیں. 7 دن اللہ کے لیے نکالے, 7 دن نماز کورس کر لیں. خالی ادھر فیضان مدینہ میں نہیں ہوتا, مختلف شہروں میں ہوتا ہے, دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتا ہے. اب جہاں بھی سن رہے ہیں وہاں اپنے اپنے ذمہ داروں سے معلوم کر لیں کہ کب کہاں فیضان نماز کورس ہو رہا ہے, تو میں انشاءاللہ اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں. یوں کر لیں کب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر 7 دن آپ کو وہیں رکنا ہوتا ہے اور رک کر وہاں یہ سب نماز سیکھنی ہوتی ہے. بازار سونے کا بھی ٹائم ملے گا, آپ کو کھانا بھی تیار ملے گا انشاءاللہ. بے فکر ہو کر انشاءاللہ آپ نماز فیضان نماز کورس کر لیجیے. ماشاءاللہ ہمارے نیتیں کا سلسلہ بھی ہے. امجدی کابینات سے رکن شورا اتھر بھائی کا میسج ہے کہ 12 مدنی قافلے شعبہ تعلیم سے روانہ ہوں گے. اسی طرح ہمارے حاجی اسلم رکن شورا ان کا بھی میسج آیا کہ سیرانی کابینات سے 112 مدنی قافلے انشاءاللہ. سبحان اللہ. عمیر شیخ یہ کہتے ہیں فیس بک پر, انہوں نے نیت بھیجی ہے کہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل اس مدنی مذاکرے کے سلسلے کے فوراً ہی بعد آپ سلسلہ براہ راست دیکھیں گے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. نگران شورا بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, مفتی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات یا اپنے تاثرات ہوں تو آپ ضرور کال کے ذریعے ریکارڈ کرائیے. ہمارے ناظم صاحب بھی نیت کرنا چاہتے ہیں. اچھا, مجھے حاضرین سے سوالات کرنے تھے اور وہ حج کا مسئلہ بھی چڑھا ہے. ہو گیا حاجیوں کا پھر شمار, عاشقان نبی ہو گئے بے قرار. اللہ کرے کہ ہم سب کو حج نصیب ہو جائے. تو اس کے لیے یہ کہ سب سے پہلی کوشش تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑائیں, بارگاہ رسالت میں عرضیاں دیں کہ ہمیں آقا بلا لیں. اللہ تعالی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے, سب سے سبز گنبد کا جلوہ دکھائے اور با ادب حاضریاں نصیب فرمائے, بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے اور ہم جم جم کر خانہ کعبہ کا طواف کریں. کاش یہ نیت کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف جب کریں گے تو اپنا فون بند رکھیں گے, موبائل فون بند رکھیں گے, یہ بھی نیت کر لیں. سیلفیاں نہیں بنائیں گے اس میں, بالکل ذوق و شوق کے ساتھ, سوز و رقت کے ساتھ, ہو سکے تو رو رو کر طواف کر رہے ہیں. یہ اللہ کی عبادت ہے طواف. سیلفیاں نہیں ہوتی, نماز میں سیلفی نہیں بناتے نا, تو طواف میں بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی ہے, نہ بات چیت کرنی ہے, نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے. طواف میں پریشان نظری کی بھی اس میں ممانعت ہے طواف کے دوران, ادھر ادھر دیکھنا بالکل. یعنی کہ ہاں یہ کہ کسی کو ہم ٹکرا نہ جائیں, کوئی ہم سے نہ ٹکرا جائے, اس کے لیے وہ تو دھیان رکھنا تو اندر شوڈ ہے, ضروری ہے. ہماری کونیاں کسی کو نہ لگے, دھکم پیل ہماری وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. اور بالکل بہت اطمینان سے اور جو بھی شریعت کے تقاضے وہ پورے کرتے ہوئے اللہ کرے کہ ہم طواف کرنے میں کامیاب ہوں. اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائے. جواب دیجئے. درست تلفظ بتائیے. قیامت, قاف پر زبر آئے گا, زیر نیچے آئے گا یا پیش آئے گا قاف پر, صحیح لفظ کیا ہے؟ قیامت ہے, قیامت ہے, قیامت ہے, کیا ہے؟ اے میری بزرگی, چلو یہ قادری کابینات والوں میں سے بھلے دے دیں, مگر 40 سال سے عمر چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے نام اور عمر. 40. پیارے بابا جان, میرا نام محمد سردار لیتاری, سکرن شہر سے 3 دن کے لیے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا. عمر 21 سال. ہاں 40 نہیں ہے, 40 سال والا جواب دے. اوپر جتنی بھی ہو 140 بھی چل جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک نام عمر سب بتا نہیں ہے. قادری کابینات, سروری کابینہ, باب الاسلام سندھ, عبد الشکور اتاری, باب الاسلام سندھ, حالہ عمر 41 کم و بیش. نہ 2-4 سال تھے ادھر تو 38-37 یا آگے کے بیچ میں. پرفیکٹ بتاؤ نا. 40 سے اوپر ہے بابا. اچھا ماشاء اللہ. قیامت پیش قاف پر, قاف کے اوپر زبر, زبر, ہاں زبر بتا رہے ہیں آپ. اچھا چلو بھائی, یہ زبر بتا رہے ہیں, کوئی متفق یا غیر متفق, کون کون اس سے متفق ہے؟ قیامت, بھائی تھوڑے سے متفق ہیں, اکثریت آپ کو ووٹ نہیں دے رہی, کسی اور کو موقع دیا جائے بتانے کا. اسی کابینہ کے اسلام بھائی جن کی عمر جو ہے 40 سال سے اوپر ہے, درست تلفظ آپ نے بتانا ہے. ابھی اندھیرے میں تیر مارتے ہوں گے, کوئی ایک کچھ 3 بجے ایک تو ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام سرور اتاری, سانگڑ سندھ سے حاضر ہوا ہوں بابا. عمر, قیامت عمر تقریباً 45 سال. اچھا قیامت زیر نیچے, یہاں پر تشدید ہے یا نہیں ہے یہ نہیں معلوم. چلو کی زیر, قاف کے نیچے زیر, قاف کے نیچے زیر ہے. ارے بھائی دیکھ لو, دنیا قیامت بول رہی ہے, یہ قیامت بول رہے ہیں. عام طور پر لوگ قیامت ہی بول رہے ہیں. آپ بتائیے کوئی ووٹ دیں گے ان کو جب کوئی پیش والا بنائے؟ ان کو بھی تھوڑے ہی ووٹ مل رہے ہیں. چلو کوئی اور بلاؤ. اسی کابینہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام خورشید قادری اتاری, سانگڑ سے. عمر 68 سال. 68 ہو گئی, 68 بزرگی ہو گئی یار. وہی ہونا جن کے گھر میں آتا تھا. جی بابا, جی بابا, ماشاء اللہ سانگڑ. جی بابا بزرگی آ گئی بچا, یہ تو بتا دیں گے سر. بہت بابا قیامت ہے, قاف زیر, قیامت. پڑھے لکھے تعلیم یافتہ مگر ایڈوکیٹ ہے نا. جی جی جی. تو دونوں کے جواب درست ہیں. قاف کے نیچے زیر ہے, قیامت. دونوں کو جو ہے انشاءاللہ عزوجل مدنی باکس پیش کریں گے. ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لا اقسم بیوم القیامہ, قیامت عربی لفظ ہے, قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے, تو زیر آتا ہے قاف کے نیچے, سورہ چپوری سورت قیامہ. ماشاء اللہ جواب دیجئے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں پانچ مرتبہ لفظ پھول آتا ہو. یہ نعت خوان دے دیں گے, مگر دیکھ کر نہیں دینا, آتا ہے کہ بخشش میں ذوق نعت میں ہو تو دیکھ کر بتا دینا. کڑی مل گئی, کڑا مل گیا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائے جسے پانچ مرتبہ لفظ پھول آتا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ خانے والے سے پھول لب پھول چمن پھول دہن پھول بدن پھول پھول پھول پھول پھول سومت یا اللہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. لب پھول دہن پھول بدن پھول زباں پھول پھول پھول پھول پھول پھول کہاں کتنے پھول ہو گئے, اس کو امامہ بندوا دو شاید پھر آ جائے. یار پھول چمن پھول میں بیچاروں نے کوشش کی ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ مائک پر آ کر بھول گئے ہوں, اور اتنے ساروں کے سامنے تھوڑا ڈر لگتا ہوگا نا. اور زیادہ پھول ہو گئے ان کے, پھول پھول بھی نہیں, یہ پھول پھول پھول یہ تو بس ان کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے کہیں نعت خانے میں کسی کلام کے اندر کسی نعت پڑھنے والے جو ہے نا, اس کے بعد دو چار پھول اور پڑھ لیے ہوں. ایک سانگ پر پھول تھوڑے بڑے ہو گئے, بگیچہ ہو گیا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, ہوا کیا شاید یہی ہے, دو چار پھول ہیں اور ان کو یاد آ جائے تو انہیں سے سن لیں ورنہ دوسرے کوئی. چلو جو لے لو. محمد ذوالقر نین اتاری مرکز الاولیاء لاہور. سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول. اب اس کو ذرا ترنم سے سنا دیں. سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول بدن پھول دہن پھول زکن پھول. لب پھول بدن پھول لہن پھول, یہ کہاں سے آئی ہے سب؟ لہن کا. لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول. ترتیب آؤٹ ہو گئی ہے, گھبراہٹ میں ہو گئی ہوگی آؤٹ. نہیں انہوں نے بےچاروں نے یاد تو کیا, ابھی میرے گھبرا گئے ہوں گے. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. چلو اس کو دوہرا دیجیے. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. جواب درست ہے, ماشاء اللہ مسواک بھی سجائی ہوئی ہے سینے پہ, مدنی باکس ماشاء اللہ. چلو یہ بھی اگر کوئی 12 ماہ 25 ماہ دینا چاہے تو اجازت ہے انشاءاللہ. باپا جان آرزو تو یہی ہے کہ وقف مدینہ ہو جاؤں. کاش آپ دعا فرما دیں کہ زندگی راہ خدا میں ہی صرف ہو جائے. ماشاء اللہ ابھی انشاءاللہ شاء اللہ 3 دن کے لیے تو مرکز الاولیاء سے حاضر ہوا تھا انشاءاللہ, اگلے ماہ انشاءاللہ ضرور 3 دن 4-5 فروری ہے تو اپنا جانا ہی سفر کرنا جی انشاءاللہ انشاءاللہ بابا جان ایمان کی سلامتی کی دعا فرما. آمین آمین. جواب دیجئے. اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو بتائیے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر حضور گلشیر اتاری قاضی احمد قادری کا بنا حضور یرحمک اللہ مدنی تربیت گاہ میں ان کو سنبھال لو, مدنی قافلے کا سفر کرا دو. اگر کسی کو چیخ آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو بتائیے فرشتے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتے کہتے ہیں رب العالمین. جواب درست ہے. یہ مدنی باکس کا تحفہ, ان کو امام سجانے کا مشورے کا تحفہ انشاءاللہ. امام مستقل زلفے تو ہیں پہلے سے, داڑھی بھی ہے, تو امام گھر پہ رہ گیا. گھر پہ رہ گیا, کرتا نہیں رہ گیا, گھر پہ پہنتے نہیں ہوں گے, سارا دن جب ہی رہ گیا ہوگا تو گھر پہ رہ گیا نہیں. گھر پر تشریف فرما ہے, پہنتا نہیں ہوں میں, کبھی کبھی پہنتا ہوں. انشاءاللہ مستقل انشاءاللہ سنت سمجھ کر آقا کے ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے کھانے سے پہلے اور بعد نمک یا نمکین کھانے سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں. امیر سنتی بارگاہ میں میری برادری, میری برادری جی, اس سے مراد کیا ہے؟ 60 سال سے اوپر والے, مگر جنہوں نے جواب دے دیے وہ نہیں, ادر 60 سال سے اوپر جن کی عمر ہے, اول آخر نمک یا نمکین چیز کھانے سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں, یہ سوال ہے. 60 سال یا 60 سال سے اوپر جن کی عمر ہے, جی آپ بابا ایک سال کا میں چلے گا عمر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المجید قادری اتاری باب المدینہ کراچی. آپ ہیں گلزار حبیب کے دور گئے. الحمدللہ ہاں بزرگی آ گئی, لیکن سفیدی چھپا دی آپ نے, ایسا نہیں کر رہا, لال ہو جاؤ لال. انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ بابا آپ کا سوال جو اس کا جواب یہ ہے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. جواب درست ہے. آج ہمارے مجلس تاجران کی جو تاجر آئے ہیں گجرانوالا سے, چلو ان سے بغدادی کسوٹی کر لیتے ہیں, آخری ہفتہ ہے بغداد والوں کا 11ویں شریف کا, اس کے بعد تو جمعہ الاولا شروع ہو جائے گا. آئندہ ہفتے تو زندہ بچے تو پائیں گے انشاءاللہ. یہ سوال یہ آیا ہے بھائی کہ اگر کسی کے منہ پر لقوہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کبوتر کا خون لگانے سے اس جگہ پر لقوہ دور ہو جاتا ہے, تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کبوتر کا خون ناپاک ہے سر, تو ناپاک چیز سے علاج نہیں ہو سکتا, اور بہت سارے علاج ہیں لقوے کے, وہ کیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بغدادی کسوٹی. یہ اسلام بھائی جمع ہو رہے ہیں, تو جہاں موئے مبارک تشریف فرما ہو وہاں اسلامی بہنیں اونچی آواز سے نعتیں پڑھ سکتی ہیں. جہاں اسلامی بھائی جمع ہو, جہاں موئے مبارک جلوہ فرما ہو وہاں اسلامی بہنیں اونچی آواز سے نعتیں پڑھ سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچے, اسی لیے دعوت اسلامی میں مائک پر اسلامی بہنوں کو اجتماعات میں پابندی رکھی گئی ہے. کہیں ہوتے آئے تو وہ مدنی مرکز کی فرما برداری نہیں ہے، وہ نافرمانی ہے. اور جب وہ ذکر کرتی ہیں یا مل کے صلاۃ وسلام پڑھتی ہیں تو پھر بھی آواز اگر باہر جاتی ہے تو اسی جگہ پھر صلاۃ وسلام نہ پڑھیں زور سے، بالکل دھیمی آواز سے. مگر عوام عام اس میں نے دھیمی آواز کریں گی نہیں، تو اس لیے ایسے موقع پر بالکل رہنے کا، آواز ان کے باہر نہ جائے، تو ایسی جگہ پر اجتماع ہو بیچ کا کوئی کمرہ ہو جس میں آواز باہر نہ جائے. اس طرح منہ مبارک کی تشریف جب فرما ہو تو اس میں بھی یہی احتیاط ہے کہ نہ محرم تک آواز نہ پہنچے. آپ بلند آواز سے اگر عیسائی بھائی پڑھتے ہیں تو منہ مبارک کی جب وہاں تشریف آوری ہے یا تشریف فرمائی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلند آواز سے وہاں منہ مبارک کی موجودگی میں زور سے نعتیں پڑھنے، سلام پڑھنے میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، جو آج ہمارے ساتھ بغدادی کسوٹی میں حصہ لیں گے، بغدادی کسوٹی امیر السنت نے جو ہے کوئی مقام یا شخصیت وغیرہ سوچی ہوگی، 10 سوالات ہوں گے، 11ویں میں آپ نے نام بتانا ہے، لیکن نام بتانے سے پہلے مدنی فیس کا اعلان ہوگا. اگر امیر السنت فرما دے نام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب درست ہے اور وہ اسلام بھائی ایک اور سوال کر سکتا ہے. اگر امیر السنت فرما دے لا تو اس کا مطلب ہے جواب درست نہیں ہے. 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا، اور جو پچھلے سوالات ہو گئے اس پر بھی توجہ رکھنی ہے کہ ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ سوال ریپیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، شروع کر رہے ہیں. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کم نہیں ہے، کم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یونس ہے، پنجاب سے دین کا شہر ہے سٹی، وہاں سے آیا ہوں جی. ماشاء اللہ. آپ نے پڑھا تھا نعمت الغالباً، تو نعمت البدعت هذه، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ صحیح کیا غور کر رہا تھا، لیکن کسی نے بتایا کہ آپ نے نعمت پڑھا تھا، تو نعمت نعمت البدعت هذه. اچھا، نعمت البدعت هذه. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترابی کی جماعت جاری فرمائی اور اسے دیکھ کر فرمایا نعمت البدعت هذه، کہ یہ نہایت میٹھی بدعت ہے، عمدہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہے. یہ ایڈٹ کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. کیا وہ مقام ہے یا کوئی جگہ کا نام؟ ایک سوال ہوگا. کیا وہ کوئی جگہ ہے؟ لا، یعنی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد محمود دین گاہ شہر سے. کیا وہ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی فرد ہے؟ نعم. جو نعم آیا تو خود ہی دوسرا سوال بھی کرے. وہ اس وقت حیات ہیں یا وصال فرما گئے؟ ظاہری حیات، جس کو جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں انداز ان کا، لیکن اب سارے انبیاء حیات ہیں، صحابہ حیات ہیں، اولیاء حیات ہیں. انبیاء میں سے ہیں کوئی؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بابا جان. جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، جو آپ کی مرادی شاہ ہے وہ اولیاء میں سے ہے؟ ہر نبی ولی ہے، لیکن بطور ولی شہرت اور ہونا، جیسے غوث پاک تو بطور ولی مشہور ہے، تو اس طرح ان کی بطور ولی شہرت نہیں ہے. لا، ان مانو کر لا، اللہ واپس. اور جواب جو دے دیا نا کہ ولایت تو حاصل ہے نبیوں کو، صحابہ کو، سبھی کو ولایت حاصل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشرف اتاری دین گاہ سے. بابا جان کیا وہ صحابی ہیں؟ نعم. اچھا یہ سب اسی طیارے والے ہیں بعد کے بیچ میں کوئی اپنے چہرے نکال رہے ہیں. ذرا اس کو بپو دیکھ لیجیے گا. جی جی یہ طیارے والے ہیں. چلے گئے آتے ہیں بیچ بیچ میں. ایسا نہیں کرو. ابھی اوپر جا کے بارے میں کتنا میں نے کہا تھا. ابھی نام ہوا ہے صحابی. بابا جان کیا ان کا مزار شریف مکہ پاک میں ہے؟ لا. بابا جان کیا ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد عاطف اتاری گجرن والا سے حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں. کیا ان کا مقام ان کا مزار مدینہ شریف میں ہے؟ لا. صحابہ کرام تو دنیا میں کہاں کہاں جانے تشریف لے گئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریاض اتاری گجراں والا سے آیا ہوں. جی آیا. کیا ان کا مزار بغداد شریف میں ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا اتاری گجران والا سے. پاپا کیا وہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وقاص اتاری ہے اور میں گجرانوالہ کینٹ سے آیا ہوں. کیا ان کا مزار ملک شام میں ہے؟ لا. دس سوالات پورے ہو گئے. آج گیارہ سوالات ہیں. اب تو مدنی فیس کے ساتھ نگران سے شروع کر دیں. شخصیت کا نام مرادی شخصیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد انور رضا تائی گجران والا سے. بابا کیا ان کا مزار مبارک عراق میں ہے؟ نعم. دمشق میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب مزار تو ہے. سبحان اللہ. دیکھو یہ کام کیا کن کے قدموں میں پہنچتے ہیں. کیا ان کے نام میں فارسی آتا ہے؟ فارسی. اچھا اچھا. لا. چھوٹا سا اشارہ میرا چھوٹا سا. ہستی چاہے جتنی بڑی ہو اشارہ چھوٹا دیا جائے. آپ فرما دیں جو بھی آپ کے عزیزوں میں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال اتاری دینگا سے بابا حاضر ہوا. بابا ہمارے اسلام بھائی کو پسینے آ رہے ہیں سردی ہیں. المدینہ کیا بات ہے. لا تخف. نعرے لگا لگا اس لیے ڈر رہے ہیں. نعرے لگا غیبت سرکار. آپ لگائیں گے نعرے. سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلے سن لو بھائی کیا نعرے لگائیں گے. کچھ کا کچھ لگاتے ہیں. سرکار قیامت مرحبا، سونے قیامت مرحبا، سرکار قیامت مرحبا، قیامت مرحبا. ہم گجرا والے سے آئے ہیں، میرا نام محمد عاقب ہے جی، آئے ہاں. سرکار قیامت مرحبا. اب سوال بتانا ہے نعرے کربلا نا آخو جی ساڈی مرادی شخصیت دا نام دسو. نام حسن ادا نا کی نام حسن مام حسین. جواب درست ہے. کیا آپ کو پتا ہے آپ کا جواب درست ہو گیا؟ نہیں نہیں، جواب درست ہے. آپ صحیح، جواب تھا ٹھیک ہے. ساڈے کولوں داڑی دا تحفہ قبول کر لو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ نے نیت کرنی ہے کہ امیروں سے فرمائے داڑھی شریف اگر آپ سجا لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ داڑھی میں رکھوں گا. میں ادھر دو ماہ رہنے کے لیے آیا ہوں. کیا کرنا آپ کے قدموں میں؟ ایک دو ماہ کے لیے تشریف لائیں. دو ماہ کے لیے؟ ارے واہ بھائی واہ. تو ایک مٹھی رکھنی ہے پوری، اور جب ان شاء اللہ تعالیٰ اتنی جتنی بار منڈا آئی اس سے توبہ بھی کرنی ہے. منڈا ہی کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. نہیں اتنی بڑی نہیں بیٹا، ایک مٹھی اتھے نی تھلے سے تھوڑی کے تھلے سے اس سے ایک مٹھی. ہاں ماشاء اللہ مٹھی سے بڑھ گئی، اس کو کاٹنا سنت ہے. اتنی رکھوں گا میں حضور ان شاء اللہ. ان شاء اللہ ان شاء اللہ تو امام ابھی خوب جچے گا سر پہ. آپ کامیاب تھا فرمائے ہم کو اللہ تعالیٰ، استقامت نصیب فرمائے ماشاء اللہ. مدنی باکس ان شاء اللہ دلہن کو پیش کریں گے ماشاء اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین بار پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس جو نیک اعمال ہیں ان پر اپنے کرم کے شایہ نشان ثواب عطا فرما کر یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً 3-4-5 فروری کو بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا. یا اللہ اعمال نامے میں جتنے بھی گناہ ہیں گناہ ہی گناہ ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں نیکیوں سے بدل دے. الہ العالمین جتنی سانسیں باقی رہ گئیں سب تیری اطاعت و فرما برداری میں گزرے. ہم نیکیاں کرتے رہیں نمازی بنا پکا نمازی بنا سجدوں کی لذتیں نصیب فرما. الہ العالمین ہماری بیماریاں قرض داریاں بے روزگاریاں بے اولادیاں گھریلو ناچاکیاں مقدمے بازیاں سب دور ہوں. اے اللہ جو بیجا اور ظلمن قید ہیں انہیں رہائی نصیب فرما. الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. عفو کر او Yeah. رسوائی کی آفت میں پھنسا یا رب رسوائی کی آفت گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت مولا گر تو نارا خصوصی مدنی مذاکرہ وغیرہ. پاپا اگر اسلام بھائی روزہ رکھنا چاہیں انشاءاللہ سحری کا بھی انتظام ہوگا, روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. کون کون رکھیں گے؟ ماشاءاللہ. اور ابھی انشاءاللہ عزوجل صلاۃ والسلام کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے, اور جو قادری کابینات کے ہمارے اسلام بھائی ہیں تو ذمہ داران کا انشاءاللہ مدنی مشورہ نگرانی شورا فرمائیں گے, اور کے پی کے سے بھی جو مدنی قافلے کے شرکا ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے, اور جو ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں ان کا یہ بھی نگرانی شورا کے مدنی مشورے میں شریک ہوں گے. اور ابھی وہ مہک بھی ہے نا, بول گیا نا مہک کا. جی بابا, مدنی مذاکرے کے فوراً بعد انشاءاللہ عزوجل براہ راست سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. آپ اپنے کالز میں سوالات اپنے تاثرات بھی آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے ریکارڈ کرا سکیں گے لائیو سلسلہ انشاءاللہ. یہ براہ راست جیسے صلاۃ و سلام ختم ہوگا انشاءاللہ بس جلدی جلدی شروع ہو جائے گا. تاجداری گرم ایش شاگدی تم پہ ہے ستم کروڑوں درود و سلام ہو گھر گھر مجھ پہ یا سید المرسلین السلام یا نبی توڑ دے کے ندم ٹوٹ جائے کہیں توڑ دے کے ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش تیبا میں اے میرے مام مبین کاش تیبا میں اے میرے مام مبین تفن خونے کو مل جائے اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو۔ صدقے جاؤں سے پاک، بیماری جاؤں سے پاک، صدقے جاؤں سے پاک، میں صدقے جاؤں سے پاک، بیماری جاؤں سے پاک، میں صدقے جاؤں سے پاک، میں صدقے جاؤں سے پاک، خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا چلے کر دے گی نل کر پیدا